Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur komt Barbara de Loor op bezoek. Sinds kort is de oud-schaatser fitnesskoningin. Ze is namelijk de nieuwe presentator van Nederland in Beweging. En zometeen is weerman Gerrit Hiemstra onze gast. Hij neemt komende week na bijna een kwart eeuw afscheid van de NOS. Nu eerst het laatste nieuws over de aardbeving in Marokko. Het uitgebreide NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. 36 uur nadat een zware aardbeving Marokko trof, is er een naschok geweest in Marrakesh. We gaan nu naar correspondent Samira Jadir. Ja, Samira, wat is daarover bekend? Ja, we horen hier tegenstrijdige berichten. Iemand zegt, sommige staatsmedia die zeggen, het gaat om 4,9 op schaal van Richter. Maar de anderen zeggen weer 3,8. Dus er is niet zo heel erg veel over bekend. Maar de mensen die ik daar heb gesproken, die zeggen van, nou, we hebben het amper gevoeld. Of we weten, volgens mij valt het dan wel mee. Ja, en intussen proberen hulpverleners afgelegen dorpen te bereiken. Het leger is ingezet en sinds gisteravond laatst staat het dodental op iets meer dan 2000. Hè. Wat is er nu bekend over het aantal slachtoffers? Ja, de reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Dus dat cijfer gaat zeker nog oplopen. Staatsmedia meldde wel dat in de minder zwaar getroffen regio's alle doden al zijn geborgen. Het is ook nog niet bekend hoeveel mensen er vermist zijn. Dus dat zou dus ook kunnen betekenen dat het dodental weer kan oplopen. Ja, en lukt het al om die zwaar getroffen gebieden beter te bereiken? Ja, volgens de autoriteiten die zeggen van, we hebben nu wat beter zicht op. We kunnen ook deze gebieden bereiken. Maar het is nog niet helemaal duidelijk of echt inderdaad al deze afgelegen gebieden bereikt zijn. Maar de autoriteiten zeggen wel van, we hebben wel heel veel mensen al kunnen helpen. Dankjewel, Samira Jadir. En op veel plekken in het getroffen gebied zijn mensen bezorgd over naschokken en of het instorten van gebouwen die nog overeind staan, maar beschadigd zijn. Verslaggever Onno Beukers sprak mensen die de nacht buiten hebben doorgebracht. Vlak voor je vanuit Marrakesh de bergen ingaat, kom je bij een dorpje, een stadje. Tahanout heet het. Daar slapen heel veel mensen buiten. Dus hier een grote open vlakte. En eigenlijk iedereen die in het dorp woont, die heeft niet in hun eigen huis geslapen, maar precies daarbuiten. Er zijn allemaal tentjes opgezet. Mensen die de auto naast een tentje hebben staan, geïmproviseerd ook, met zeil, met doeken. Mensen liggen nog steeds te slapen. Comment tu t'appelles? Hamza Skoura. Tu dormis ici? Oui, bien sûr, monsieur. Hamza heeft hier dus ook geslapen, samen met zijn familie. Moi, non. Hamza zelf is niet bang, zegt hij. Parents, maar mijn ouders wel, die willen niet binnen slapen. My grandmother. Op de berg waar mensen slapen worden plekken een beetje steenvrij gemaakt, zodat er een cel op de grond kan worden gelegd, dat je een beetje vlak ligt en er een tent kan worden gespannen. En ook de politie heeft het afgeraden om nu hier binnen te slapen. Dus daarom slaapt het hele dorp eigenlijk gewoon buiten op straat, in tentjes met doeken afgezet, zodat je toch nog enigszins privé ligt. Demain. Je pense qu'il y a un net naturel. Als ze vanavond weer binnen kunnen slapen, dat weet Hamza niet. Het hangt er een beetje vanaf. Als de politie zegt dat het goed is, dan wil hij zelf wel weer binnen slapen. Hij is niet bang. Ja, veel mensen worden nog vermist. Reddingsdiensten proberen mensen te bevrijden die onder het puin liggen. Marokko heeft officieel nog geen hulpverzoek gedaan. Burgemeester Marcouch van Arnhem vertelde bij WNL op zondag dat hij dat jammer vindt, maar hij begrijpt het wel. Ik snap wel dat als zo'n reddingsteam aankomt, dan moet je het natuurlijk ontvangen en dan moet er ook richting gegeven worden waar ze zijn moeten. En ik heb het idee dat zij ook door deze aardbeving zodanig overvallen zijn en dat het gebied zo groot is en zo divers, dat ze alle manschappen, capaciteit en denken nodig hebben om aan de ene kant inschatten, gebeurt het nog een keer. En met eigenlijk alle menskracht redden wat je redden kunt. En je ziet dan toch nog dat we toch signalen krijgen dat mensen de autoriteiten, de overheid, missen. Maar we kennen dat natuurlijk van andere crises ook. Hè, dat je als overheid kunt doen wat je wil. Maar uiteindelijk is dat nood genoeg. Dus ik kan me voorstellen dat ze zeggen van, we moeten eerst even grip krijgen, even coördinatie. En we hebben geen ruimte en capaciteit om met al dat aanbod van hulp, want internationaal staat iedereen klaar om te helpen, om daar ook nog eens, alhoewel ons teams ontzettend kunnen helpen. Dus in die zin is het jammer. Ik ga even verder praten met Dirk Segaar, hoofd internationale hulp van het Nederlands Rode Kruis. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Segaar, u hoorde burgemeester Marcouche. Officieel is er nog geen hulpvraag, maar kunt u al wel wat doen? Jazeker. Wij ondersteunen het Rode Kruis in Marokko. Dat heet het Marokkaanse Rode Halve Maan. En zij hebben duizenden hulpverleners die echt van het eerste moment aan de slag zijn gegaan. We zitten echt in de kritieke fase, hè, waar het echt puur gaat om het redden van mensen en mensen onder het puin vandaan halen. En daar zijn zij in gespecialiseerd en zij zijn ook in alle getroffen gebieden actief. En wat wij vanuit Nederland, als het Nederlands Rode Kruis, kunnen doen, we hebben gisteren al 1 miljoen euro van ons eigen noodhulpfonds overgemaakt, direct naar hen, zodat zij de gelden hebben. En we hebben ook Giro 6868 geopend om hier donaties binnen te brengen, om zoveel mogelijk via zo'n lokale organisatie ter plekke hulp te kunnen bieden. Ja, en wat als nou echt zo'n officiële vraag, zo'n hulpvraag komt van Marokko, kunt u dan meer doen? Nee, voor ons niet, want wij werken altijd zo lokaal mogelijk. Hè, dus dat maakt voor ons maakt dat niet uit. Het gaat dan, kijk, nu zitten we in die kritieke fase en zie je de hulpverleners ter plekke, ook met het leger die daar helpt. Maar zo snel er over de komende dagen een beter beeld ontstaat over de volle omvang van de schade en het leed, kijk, dan zou heel veel geld en andere hulp ook heel hard nodig zijn. En ik kan me voorstellen dat op dat moment er een hulpvraag uitgaat internationaal. Maar goed, wij willen niet de autoriteiten ter plekke dat we daar vraagtekens bij stellen, want dat kunnen we niet. We krijgen wel hele goede informatie van onze eigen partner, het Marokkaanse Rode Halve Maan. En die hebben nu momenteel de capaciteit die zij nodig hebben om hulp te verlenen. Ja, mensen kunnen dus geld storten op 6868, Giro 6868, Rode Kruis. Kunnen mensen nog meer doen vanuit Nederland? Ik denk dat dit op het eerste moment is het belangrijkste. Ik zou zeggen, bel je vrienden en familie van Marokkaanse afkomst, ook hier, hè, om hen steun te bieden. Want je merkt ook, en daar zijn we ook heel druk mee bezig ter plekke, psychosociale hulp is enorm belangrijk als mensen enorm getroffen zijn door deze enorme schok. En dat is een andere manier. Hè. Dat geld geven is effectief, want dat kan meteen daar naartoe en lokaal worden ingezet. Maar ook de ondersteuning van de gemeenschap hier is heel belangrijk. Dus dat zijn dingen wat die mensen nu kunnen doen. En we natuurlijk kijken we ook naar de volgende de fase. Hè. Je ziet dat veel mensen nu op straat slapen. Die mensen, dat is de volgende vraag die wij ook al krijgen lokaal, van om drinkwater te realiseren, voedsel, dekens, tenten. Hè, omdat veel mensen en hun huis verloren zijn, of hun huis verloren zijn, of hun huis niet indurven. Dus het is nog voor een langere periode en zeer geïmproviseerde situatie. Hartelijk dank. Dirk Segaar van het Rode Kruis. Op het defensieterrein ten noorden van Arnhem hebben de politie en de marechaussee een einde gemaakt aan een illegaal feest. Volgens getuigen waren er tientallen mensen aanwezig en kreeg de politie meldingen van muziek op het terrein. De politie heeft de rave party beëindigd. In het Flevo ziekenhuis in Almere is op de afdeling cardiologie het norovirus uitgebroken. Er worden daarom geen nieuwe patiënten op de afdeling opgenomen. Ze worden tijdelijk ondergebracht op andere afdelingen. De A12 in Den Haag is deze ochtend opnieuw geblokkeerd door tientallen klimaatactivisten en de politie is direct begonnen met aanhoudingen. Gisteren was de weg urenlang geblokkeerd. 2400 mensen werden toen aangehouden. Multinationals moeten vanaf volgend jaar minstens 15% belasting over hun winst gaan betalen. Bijna 140 landen zijn het eens geworden over dat minimumtarief. De ondernemingen die hiermee te maken krijgen moeten een wereldwijde omzet van 750 miljoen euro of meer per jaar hebben. In Nederland gaat het dan om ongeveer 3000 bedrijven, waaronder Philips en Heineken. Als die multinationals in andere landen minder dan die 15% belasting betalen, moet er in Nederland extra belasting worden betaald. Het nieuwe belastingssysteem gaat de Nederlandse schatkist zo'n 466 miljoen euro opleveren. De etnisch Armeense autoriteiten in Nagorno-Karabach zijn akkoord gegaan met het toelaten van hulpgoederen uit Azerbeidzjan. In ruil zou de blokkade van de enige weg van Armenië naar Nagorno-Karabach worden opgeheven. Azerbeidzjan heeft deze afspraken nog niet bevestigd. In de enclave zijn door de blokkade grote tekorten aan voedsel en medicijnen. In het gebied in de Caucasus wonen ongeveer 120.000 etnische Armeniërs. Sinds begin jaren 90 is de regio een bron van conflicten. De laatste dagen lopen de spanningen weer op. Het weer zonnig en erg warm. 28 graden op de Wadden tot 32 in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het nog erg warm met 25 tot 30 graden. In de avond dan kans op regen en onweersbuien. Aansluitend verkeersinformatie. Dag Erik Evengroen. Hoi, goedemiddag. Ja, het is erg druk nog altijd op de wegen richting de kust en bij de recreatieplassen. En verder veroorzaken werkzaamheden de nodige vertraging, zoals op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor knooppunt Markiezaan staat 5 kilometer file, de vertraging is een kwartier. De A12, Den Haag-Utrecht, die is dicht weer bij de Utrechtse baan. Door de bekende reden natuurlijk, de demonstratie is daar weer aan de gang. De A27, Utrecht richting Breda, voor Werkendam wordt er aan de brug bij Gorkum gewerkt. De rechterreis ook is dicht en de vertraging is een half uur. En tenslotte de N201, Hoofddorp, richting Zandvoort. Voor Zandvoort, 4 kilometer file, de vertraging van een kwartier. Dankjewel, Erik. Over een uur in de perstribune, Barbara de Loor over haar eerste week als presentator van Nederland in Beweging. En straks schrijft vertrekkend weerman Gerrit Hiemstra een antwoord op de vraag welk moment hij als weerman bij de NOS nooit zal vergeten. Ster. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het NEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Word fit. Word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Herman Finkers komt vertellen over de mis die hij heeft gecomponeerd. We horen een operaduet voor twee sopranen. En Fuse opent het seizoen met een feestelijke ouverture. Dat allemaal vanavond, live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Een van de bekendste weermannen van het NOS Journaal neemt komende week afscheid. Gerrit Hiemstra wil niet langer praten over klimaatverandering, maar er ook echt iets aan doen. Hij gaat zich volledig richten op zijn werk als adviseur op het gebied van duurzaam bouwen. Gerrit, welkom. Ja, donderdag, leuk hier te zijn. Donderdag is het zover. Ja. 8 uur journaal. Ja. Heb je afscheidswoorden al bedacht? Nou, die heb ik nog niet opgeschreven, maar ik weet wel ongeveer wat ik ga zeggen. Kun je daar globaal iets over zeggen? Wat nee. Je gaat zeggen? Dat wordt een verrassing. Uiteraard. Ja. Het wordt niet een Twan van Peperstraatje, zoals het noemt, wordt genoemd in Hilversum. Even een traantje laten vloeien. Geen idee. Dat zou kunnen? Geen idee. Nee, oké. Okay. Nou ja, dat weet je ook niet inderdaad. Nee. Ron Vergouwen zit hier naast mij, mediakenner. Ja, je bent natuurlijk echt opgegroeid met Gerrit als weerman. Ja, er gaat een baken van de Nederlandse televisie verdwijnen. Niet alleen voor mij, maar voor heel Nederland, denk ik. Ja. En ik heb trouwens wat gemeen met Gerrit. Heb jij enig idee wat ik gemeen heb met Gerrit? Ja, rood haar. Ja, ik dacht dat je erover zou beginnen. Nee, we zijn allebei opgegroeid op een boerderij. En onze vaders hadden allebei 25 koeien. Oké, okay, vond ik een grappig leuk. Beetje. Ja. Maar ik ben in jouw archieven gaan graven. Ik laat zo meteen wat mooie fragmenten horen. Aan het einde van het uur ook even een blik op de afgelopen tv-week. Met nieuwe programma's en programma's die geëindigd zijn met een lach en een traan. Zoals we gewend zijn. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Gerrit Hiemstra, geboren 19 augustus 1961 in Drachten. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete weertype. Nou, dat zijn vooral mooie wolkenluchten met waar mooie buien te zien zijn. Hoeft niet heel warm te zijn, liever niet. Daar hou ik niet zo van warmte. Dus dit is niet echt mijn weer. Nee, een beetje fris, maar vooral mooie buienlucht. Ja. Wolkenluchten plus ja. buien erbij. Dit vind ik het meest fascinerende natuurverschijnsel op aarde. Dat is eigenlijk wel onweer. Ja. Dit moment als NOS Weerman zal ik nooit vergeten. Dat is toen we voor het eerst 40 graden haalden in Nederland. Een maximum temperatuur van 40 graden. Ja. In verband met de klimaatverandering heb ik dit veranderd in mijn leefstijl. Nou, eigenlijk best wel veel. Ik heb eigenlijk fossiele brandstoffen vrijwel helemaal uit mijn leven verbannen. Dit moment op mijn zeiltocht van Amerika naar Friesland herinner ik me nog goed. Dat is toen we de warme golfstroom passeerden. Dat was echt heel erg indrukwekkend. Dat is een soort rivier midden in de zee, waarbij de temperatuur 27 graden is en eromheen is het een graad of 20. En dat voel je echt heel erg goed. Ja of nee, ik steun de acties van Extinction Rebellion. Ja. Dit was een mooi moment op de boerderij van mijn jeugd. Nou, dat is vooral de natuur waar ik in opgegroeid ben. En vooral, ja, je loopt dan door de landerijen. Zeker in, bijvoorbeeld in het voorjaar, als alles in bloei komt. Ja, dat kan ik nog heel goed voor de geest halen. Dit moet een nieuw kabinet onmiddellijk regelen. Een heel duidelijk plan om zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af te komen. Dit is de mooiste auto die ooit is gemaakt. Ah ja, dat is een Lancia Fulvia Coupé. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Hoe ziet hij eruit, die Lancia Fulvia Coupé? Dat is een, ik denk uit de 60er jaren zo'n beetje. En het is een hele elegante, kleine auto. Maar ja, het zit heel ingenieus in elkaar. Je rijdt er niet meer in, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb er ook nooit in gereden, ik heb nooit zo een gehad. Nee. Maar dat was wel een van mijn favoriete, in ieder geval mijn favoriete merk eigenlijk wel. Ja, ja. Maar goed, daar kon je op een gegeven moment niet meer in rijden, vond je zelf. Tenminste, niet in een Lancia überhaupt. Nee. Het moest elektrisch worden. Ja, tenzij ze weer een elektrische gaan maken. Ja. Er zijn wel plannen voor, dus okay. Wie weet. Oh, dat is voor jou dan wel weer goed nieuws. Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, ik heb nog wel eens een tweet gestuurd aan de baas van Lancia. Van, kom op. Ja. Ja, en? Ja. Reactie? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou ja, je weet het niet. die golfstroom, hè? Je hebt inderdaad ooit een zeilboot gekocht. Ja. En je dacht, tja, een hele professionele bemanning huren om die boot over te varen. Dat doe ik niet veel te duur, ik ga het zelf doen. Tenminste, met dan iemand erbij, begreep ik. Nou, met drie andere mensen die op zich wel ervaring ermee hadden. Eén, die had ik ook echt ingehuurd. Die was ook, die had ervaring met dit soort deliveries, zoals het heet in het jargon. Ja. En dat was een fantastische tocht. Ja, ja. Die warme golfstroom die je dan passeert. Ja. Hoe was dat? Nou ja, je voelde gewoon eigenlijk vanuit de onderkant van de boot voelde je eigenlijk de hele warmte van het zeewater, voelde je de hele boot intrekken. Het was ook heel vochtig. Het was echt een hele aparte sfeer daardoor ook. Want je hebt daar eigenlijk twee zeestromen die elkaar tegenkomen. De Labradorstroom, die stroomt tussen Canada en Groenland vanuit het noorden naar het zuiden. Mm-hmm. En de warme golfstroom, die gaat bij Florida langs en dan langs de oostkust van de Verenigde Staten gaat die naar het noorden toe. En die buigt dan langzaam af. En die twee stromingen komen elkaar tegen. En dat heeft ook een hele grote invloed op het weer. Dus we hebben daar ook een hele dag, meer dan een dag, hebben we door mist gevaren met windkracht 5. En dus je gaat met 7-8 knopen ga je door het water. Maar je ziet eigenlijk gewoon niks. Je komt sowieso weinig tegen daar. Dat is wel het voordeel van de oceaan. maar dat is heel onwerkelijk. En op een gegeven moment kwamen we in het warme zeewater. En we konden gewoon een temperatuur meten van het zeewater. Dat zat gewoon een soort sensor onder in de boot. En dat was gewoon, het ging echt in een kwartier ging dat van 20 graden ging het naar 27 graden. Nou, daar hebben we ongeveer, ik denk een soort etmaal of zo, of hebben we er overheen gevaren. En daarna was het weer 20 graden. Echt bizar. Ja, het is wel ultiem voor een weerman om meteorologen mee te maken. Ja, absoluut. Nee, dat was ook. Het is. Ja, hoe zeg je dat? Sommige mensen die gaan een berg beklimmen. Weet je wel, het is echt iets wat je één keer in je leven doet. En dat heeft, het heeft ook best wel effect gehad op wat ik daarna ben gaan doen. Want het is natuurlijk een enorme uitdaging om zoiets te doen. Er zijn heel veel mensen die zeggen, joh, waar begin je aan? Ik zou het niet doen, want risico's zijn hartstikke groot, weet je wel, niet doen. Maar ik dacht van, er zijn best wel meer mensen die zoiets doen. Dus waarom? Hè? Dat moet toch kunnen? Dus wij hebben dat gewoon gedaan. En daarna dacht ik van, ja, als dit goed afgelopen is, nou, dan is de rest. Dan valt er eigenlijk bijna bij in het niet. Ja, een soort overwinning dus, op jezelf. Ja, eigenlijk je wel, ja. Ja, nee, serieus. Ja? Ja, echt. Zo ja. Voelt dat heel sterk, ja. Want je zegt, dat heb ik echt op die manier ervaren. Wanneer heb je dan gedacht, oh, dat komt echt, deze nieuwe houding door die reis? Nou ja, toen we vastknoopten de boot in Lemmer. Toen dacht je, ik ben een andere man. Nou ja, eigenlijk bijna wel, ja. Ja, ja serieus. Het feit dat je zoiets echt zo beleefd hebt, zo meegemaakt hebt, er is natuurlijk heel veel voorbereiding aan vooraf gegaan. We hebben een tussenstop gemaakt op de Azoren. Nou, voor heel veel mensen is dat iets dat lees je wel eens wat over. Maar er zijn dus ook mensen die het doen. En dat is grappig, als je daar bent ook op de Azoren, in Horta, dat is zeg maar de plek. Maar al die mensen die daar met een boot liggen, die hebben dezelfde ervaring gehad. En dus dat geeft een bepaald soort sfeer. Ik kan het nog zo goed oproepen. Het is echt fantastisch. Je bent lid van de club geworden. Ja, eigenlijk wel. Automatisch ben je lid van de club geworden. Ja, bijzonder. Ja, nou, wij willen ook, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, het is een goed idee om te doen. Ja, doe het. Nou ja, fantastisch. Weerman Gerrit Hiemstra, die wordt na 24 jaar internationaal fulltime duurzaam bouwadviseur. Nou, niet helemaal fulltime, maar goed. Bijna fulltime. Hij groeide op in Friesland, op de boerderij, ging naar Wageningen, zeilde ooit, we hadden het erover, van Amerika naar Friesland. Ja. En wil nu helpen de wereld echt te veranderen door klimaatneutraal te gaan bouwen, zoveel mogelijk. Ja. Het zonnetje op de landkaart van Nederland kreeg in zijn tijd een andere lading. Onlangs opende hij zijn weerbericht met de opmerking: welkom in ons nieuwe klimaat. Dit uur Gerrit Hiemstra op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Gerrit, we ontkomen er niet aan om even terug te blikken op al die jaren dat jij op tv was. En wat denk ik een aantal mensen niet weten, is dat jouw debuut niet was bij het NOS-journaal op televisie, maar bij de EO in het Agrarisch Journaal. Dat klopt. De titel zegt het al, dat was nieuws voor de mensen uit de land- en tuinbouw. Nou, laten we even luisteren naar jouw vlammende debuut in 1997. En dan nu het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Dames en heren, de hele week krijgen we geen regen. Dat betekent dat er gewoon watertekort is. Vooral de zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland zijn kurkdroog. Veehouders beginnen daar last van te krijgen en het gras voor de koeien raakt op. Wilt u smakelijk gras voor de koeien houden, dan zou u nog een keer kunnen beregenen. Ook pas ingezaaid grasland kunt u met beregenen op gang helpen. Voor ons meteorologen is het echt saai weer. Een hoge drukgebied ligt verankerd boven Europa en houdt depressies en regengebieden ver bij ons vandaan. Geweldig. Ja, wat zou de Gerrit van nu tegen de Gerrit van toen willen zeggen als je dit zo hoort? Nou, iets vlotter praten. Maar weet je wat ik zo grappig vind? Je zit te gieren. Zo ken ik je niet. Je moet echt lachen om het te horen. Ja, zeker. Ja, waarom moet je er zo om lachen? Nou ja, het is een soort stem uit het verleden, ja, weet je is wel. Dat zo? En het roept natuurlijk heel veel herinneringen op, direct, zodra je het hoort. Nou, het was heel grappig, want dat werd altijd op locatie opgenomen. En dat moest dan dezelfde dag nog gemonteerd worden. En dan werd het om, ik dacht, 1 uur of zo, of 12:30 of zo. Ik weet niet meer precies hoe laat, maar wel rond die tijd werd het uitgezonden. Dus we moesten altijd heel vroeg op. En dan gingen we altijd, was er met een regisseur en met een cameraploeg, cameraman en geluidsman. En dan gingen we ergens in de buurt, gingen we een plekje zoeken om ook echt buiten te staan. Een agrarische achtergrond. Ja. En nou ja, soms liepen de koeien in het weiland. En dus het was altijd echt vroeg opstaan. Dan moest ik al iets van 5 uur opstaan. En dan zorgen dat ik natuurlijk wist wat voor weer het ging worden. Ja. Dus dat moest ook voorbereid worden. Ook wel voor een deel dag van tevoren. Maar ja, dat was inderdaad mijn eerste... Nou ben jij zoon van een boer. Ja. Ja. Heb je ooit overwogen het over te nemen, het bedrijf? Nou, in die tijd heb ik er wel eens over nagedacht. Maar Eigenlijk is het nooit echt serieus, heb ik dat nooit serieus overwogen. Hij had veekoeien, of koeien. Ja, melkkoeien. Ja, melkkoeien, zo heet dat. Want dat is natuurlijk jouw persoonlijke geschiedenis, daar ben jij opgegroeid. Heeft dat invloed op de manier waarop jij nu kijkt naar de hele discussie die natuurlijk raakt aan jouw eigen werk? Hè? CO2-uitstoot, stikstof, duurzaam. Ja. Hoe kijk jij daar nu naar, vanuit die persoonlijke geschiedenis? Ja, ik moet wel zeggen, stikstofemissie en CO2-emissie zijn echt twee verschillende dingen. Hè? Dus die hebben eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken. Is niet helemaal zo, maar eigenlijk, kijk, er zitten toch wel parallellen in. Want zowel bij de discussie over klimaatverandering, daar gaat het vooral om wat zijn de feiten. En hetzelfde geldt ook voor de discussie over het stikstofprobleem. En dus je ziet vergelijkbare, patronen, waarbij soms wordt de boodschapper ter discussie gesteld, soms wordt de wetenschapper ter discussie gesteld, soms worden de wetenschappelijke feiten ter discussie gesteld. En dat zie je eigenlijk in beide situaties terug. Maar zit jij te denken, hoe had mijn vader dit gevonden, bijvoorbeeld? Nee. Nee. Jij kan daar heel zakelijk naar kijken eigenlijk. Of heel feitelijk. Kijk, ik snap ook wel dat er natuurlijk ook wel veel emotie bij komt kijken. Dat begrijp ik heel goed. Mm-hmm. Maar het is heel erg belangrijk als je tenminste echt een oplossing voor deze problematiek, voor beide problematieken wilt, dat je dan niet op zoek gaat naar schijnoplossingen. En dat is namelijk heel vaak de achtergrond van allerlei acties of discussies. Men wil niet veranderen. En dat snap ik heel goed. Want het heeft ook een heel grote invloed op bijvoorbeeld het runnen van een boerenbedrijf. Mm-hmm. En hetzelfde. En er is ook een hele duidelijke parallel met klimaatverandering. Want mensen willen niet zich anders gaan gedragen. Nee. Terwijl dat eigenlijk, als je dat rationeel zou bekijken, Zou je dat eigenlijk direct gaan doen. Ja. Jij had wel sympathie voor de acties van Extinction Rebellion. Ja. Zou je daar ook gaan liggen? Nee, dat denk ik niet. Maar goed, zeg nooit nooit. Misschien denk ik er over een half jaar anders over. Heb je nog tip voor ze? Nou, ik heb wel een advies voor burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Vertel. Want die is natuurlijk in het nieuws geweest. Die heeft natuurlijk een probleem. Want ja, het is bijna niet meer in de hand te houden. Ik zou zeggen, beste burgemeester, als er zo'n actie wordt aangekondigd, sluit gewoon de hele stad af. En maak er een klimaatdag van. Zorg ervoor dat iedereen dan de gelegenheid krijgt om zich met dat onderwerp bezig te houden. Dan hoef je geen mensen weg te slepen. Je hoeft geen waterkanon in te zetten. Maar het is even de vraag of Extinction Rebellion één dag dan genoeg vindt. Maar goed. Dat is natuurlijk de vraag. Maar ik ben opgegroeid in de tijd, toen hadden we ook een oliecrisis. Toen hebben we autoloze zondagen gehad. Ja. En ik vertel dat vaak, als ik een keer een presentatie hou, dan vertel ik daar vaak wat over. En zeggen heel veel mensen, ja. Toen konden we fietsen op de snelweg. Eigenlijk zouden we dat gewoon weer moeten doen. Al is het alleen maar om het effect wat je daarmee bereikt. Namelijk dat mensen op een andere manier naar hun werkelijkheid kijken. En ik denk dat eigenlijk, hoe moet ik dat zeggen, dat zit een beetje in mijn genen. Dus je kunt heel lang over praten, maar je gaat het pas voelen als je het ook echt doet. En dat is eigenlijk ook de impliciete boodschap van de mensen van Extinction Rebellion. Ga het anders doen. Ja. Heel veel mensen willen dat niet, want er zijn natuurlijk heel veel belangen. En dus mensen die hebben ook een soort gewoonte uit gewoonte. En ze kunnen zich niet voorstellen hoe het is om iets anders te doen. Maar pas als je jezelf in een positie brengt om iets anders te doen, dan pas blijkt echt hoe het is. Ja. Vergelijk dat met die zeiltocht waar we het over hebben gehad. Je weet pas hoe het is als je het doet. En heel veel mensen denken van tevoren, nee, dat ga ik niet doen. Want en dan zien ze allemaal problemen. Maar de leuke dingen, die weet je niet, want daar hoor je bijna nooit mensen over. En dat is dit is precies hetzelfde. Pas als je het anders doet, dan pas ga je ervaren hoe het echt is. En daarom mijn advies aan de burgemeester, sluit gewoon dan de hele stad af. Nou. goede manier om er ook naar te kijken, volgens mij. En ja, je kunt dit statement maken omdat jij bekend bent geworden. Omdat je weerman bent geworden. Laten we eens luisteren naar jouw debuut bij het NOS-journaal. Bijna 25 jaar geleden, december 1998. Nadat je werd aangekondigd door toenmalig nieuwslezeres Pia Dijkstra. Het weer, Gerrit Hiemstra. Vandaag waren er talrijke buien en die waren op de satellietbeelden heel goed te zien. Nederland, het westen van Nederland, is om 10 uur heel goed herkenbaar. En vanuit het noordwesten trekken allemaal buien in de middag en ook vanavond over het land. Dat gaat ook vanavond en vannacht door. En ook morgen hebben we nog steeds te maken met buien. En die krijgen geleidelijk een wat winterse karakter. Nou, dit was een jaar later in vergelijking met het Agrarisch Journaal. Toch ook weer een brede glimlach zien. Ja, zeker. Ja. Nee, weet je, er zijn, als je dit werk doet, er zijn eigenlijk maar 2 moeilijke presentaties. Dat is je eerste en dat is je laatste. En dit was de eerste en ik weet nog heel goed hoe dat was. Want het was ook live, hè? Dat Agrarisch Journaal was opgenomen. Ja, dat was. Maar goed, ik kwam hier. Ik had natuurlijk screentest. Ik kwam hier voor een screentest en ik werd al een beetje zo. Ah, die kan het al, want die heeft al ervaring. Ik had ook een tape opgestuurd en zo. Want zo van, nou, alsjeblieft, dit is wat ik al gedaan heb op tv. Dus iedereen dacht van, oh, die kan het al. Maar zo voelde het helemaal niet. Dus ik weet nog heel goed die eerste keer. Ik kreeg een soort blikvernauwing. Je krijgt dan een soort tunnelvisie. Van eigenlijk alles wat mensen ook de laatste, nou, laten we zeggen, 10 minuten tegen je zeggen. Maakt niet uit, komt niet binnen. Dus ik had maar 1 focus. Dat is, hoe kom ik die 2 minuten door zonder zeg maar een flater te slaan of zonder mijn tekst kwijt te raken of wat ook. Dat was mijn enige doel. Nou, toen dat klaar was, nou ja, toen was het natuurlijk, hè, toen was het geweest. Nou, en dan kun je verder. Viel er last van je schouders? Ja, echt waar. Dat weet ik nog heel goed. Ja, snap ik. NPO Radio 1. Een extra nieuws van Jeroen Tjepkema. Met een update over de situatie in Marokko. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sinds de aardbeving in Marokko honderden vragen binnengekomen over de situatie daar. Zowel van bezorgde mensen in Nederland als reizigers die nu in Marokko zijn. Een deel van hen zit vast omdat sommige wegen onbegaanbaar zijn en ook zijn vluchten geannuleerd. Voor zover nu duidelijk is, zijn er geen Nederlandse slachtoffers onder de doden. Het dodental door de aardbeving is opgelopen tot boven de 2000. Het dodental loopt naar verwachting nog verder op. Er zijn ook meer dan 2000 mensen gewond geraakt, van wie er 1400 slecht aan toe zijn. Op verschillende plaatsen hebben mensen de nacht buiten doorgebracht omdat hun huis is verwoest of omdat ze bang zijn voor instortingsgevaar. De Marokkaanse autoriteiten hebben alle scholen gesloten in de zwaar getroffen regio ten zuiden van Marrakesh. Lokalen worden zo snel mogelijk omgebouwd tot opvangplek voor mensen die geen huis meer hebben. En ook sportgebouwen worden klaargemaakt. VN-organisatie UNESCO is bezorgd over de staat van de historische binnenstad van Marrakesh na de aardbeving. De schade aan gebouwen is groot in het deel van de stad dat op de werelderfgoedlijst staat. Zo is de minaret van de Koutoubia-moskee beschadigd. De perstribune. We zijn in gesprek met Gerrit Hiemstra, nog tot aanstaande donderdag weerman bij de NOS. Ja, dit was je allereerste uitzending donderdag, dus je laatste. Ja, jij ziet natuurlijk heel andere dingen als jij naar de hemel kijkt dan ik. Klopt. Jij ziet het weer ontstaan doordat je ziet dat die wolken over elkaar heen gaan of weet ik veel wat doen. Ja, ik gebruik wel eens de quote van Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Ja, precies. En dat is in mijn geval ook zo. Dus als ik een wolk zie, dan zie ik niet alleen maar een wolk, maar dan zie ik ook het proces wat die wolk veroorzaakt. Omdat ik weet hoe dat werkt. Heel veel van het weer kun je niet zien. Temperatuur kun je niet zien. Wind kun je eigenlijk niet zien. Ja, alleen als er bijvoorbeeld bomen of zoiets een beetje heen en weer gaan, dan weet je dat het waait. Je kunt het soms een beetje horen. Maar je kunt het niet zien. Luchtvochtigheid kun je niet zien. Tenminste niet waterdamp. Hè. Wel vloeibaar water in de lucht. Dus ja, omdat je weet hoe die processen in elkaar zien, denk je, oh ja, je ziet het gebeuren. Ja. Heel veel mensen, bijvoorbeeld een bui, heel veel mensen denken dat het een soort spons of een soort gieter. Die is leeg op een gegeven moment en dan houdt het op met regenen. Maar dat is niet zo. Het is in die wolk ontstaat die regen ter plekke. En er wordt steeds vanaf de omgeving wordt er lucht aangevoerd. En omdat die lucht opstijgt in die wolk, ontstaat er vloeibaar water, regendruppeltjes. En zolang dus dat opstijgende proces doorgaat, blijft er dus regen ontstaan ter plekke. Begint in de vorm van sneeuw, dat smelt naarmate het ligt. Nou, Dat hele verhaal, als ik naar een wolk zie, dan zie ik eigenlijk dat proces. En ik denk dat eigenlijk alle meteorologen dat je wel hebt hebben. Gewoon de hele dag heb jij een film. Als je wil, kan je live kijken. Ja, zeker, zeker. Ja. En dat intrigeert me nog steeds. Dat zal ook nooit verdwijnen, denk ik. En vooral ook het is echt natuurkunde in de praktijk. Nou, ik vond het zo mooi dat je ooit hebt gezegd, ik zie het voor mijn ogen ontstaan. Het is zo mooi en elegant. Ja. Het is zo. Wat is er mooi en wat is er elegant? Nou ja, dat vanzelf ontstaat. En, zo'n dans. Ja, misschien ook wel, maar. Het is vooral het samenspel tussen. Maar goed, hoe moet ik het zeggen? Je leert natuurlijk alle natuurkundige formules. Mm-hmm. Die leer je als je meteorologie gaat studeren. maar je ziet het echt gewoon voor je ogen. Zie je hoe dat werkt? Ja, ik vind dat magisch. Nou ja, en dat zagen wij natuurlijk ook altijd als we naar jou keken. dat je dat echt vanuit je hart allemaal aan het vertellen was. Ja, zeker. Maar dat was natuurlijk ook doodeng. En je hebt ook wel eens gezegd, het blijft voelen als ik daar sta. Alsof ik in een groep met mensen de enige ben die naakt is. Ja, dat is wel een beetje zo, ja? Ja. Ja, ja, ja. Dat is geen fijn gevoel. Dat zijn nachtmerries als je die hebt. Je bent eraan. Ja. Nee, maar bleef dat zo? Bleef dat gevoel? Nou, dat is natuurlijk wel wat afgenomen, maar. En wat bedoel je daar dan mee? Nou, je voelt je letterlijk bekeken. He, dus, en dat is ook iets als je bijvoorbeeld. Maar dat hebben denk ik alle mensen die iets op tv doen en daardoor bekend raken. Maar ook in de studio heb je datzelfde gevoel. Je voelt gewoon eigenlijk dat mensen naar je kijken. Dat is ook de bedoeling trouwens hoor, van het programma. Nou ja, je moet het maar uit je hoofd doen. Ook dat, maar goed, dat went ook. Maar dat is een beetje hetzelfde als dat je, stel je zou als BN'er een concertzaal binnenlopen. Nou, dan zie je gewoon echt alle hoofden naar je draaien. Ja. En dan, dat is een beetje het gevoel wat het oproept. En dat is een vervelend gevoel. Ja, je voelt je eigenlijk nooit meer. Niet bekeken. Nee. En dat is een beetje gek, maar dat op zich wen je er wel aan. Het fijne is natuurlijk wel dat als je daar staat, dat je goed voorbereid bent, dat je weet wat er komt, dat je weerkaarten hebt, dat het allemaal klopt. Maar ja, dan kan het wel eens een keer dat het helemaal een andere kant op gaat. En ik wil even naar een fragment wat in 2007 jou overviel, namelijk dat jouw weerpraatje in dat veilige NOS-journaal decor werd overvallen, werd verstoord door Sophie Hilbrand en Nicolette Kluivert. Die maakten een programma dat heette De Klimaatpolitie. En die stormde tijdens jouw weerpraatje opeens de studio binnen. Goedenavond. Wat krijgen we nou? Nou, wij zetten ons als klimaatpolitie ontzettend in tegen de klimaatverandering. Oké. Hallo. En nu? U bent de belangrijkste persoon van heel Nederland in verband met de klimaatverandering. Oké. Want u zegt in januari soms, wat heerlijk, het is alweer mooi weer. Ja. Dat klopt natuurlijk niet. Ja. Die klimaatverandering, die moeten we tegengaan. Aan u de vraag. Of je daar af en toe iets over wil zeggen. Ik ga sorry hoor, dat nog zal binnenkomen vallen. Ontzettend bedankt. Nou, dank jullie wel. Oké. Dan mag ik mijn verhaal misschien ook afmaken. Ja, en als u nou dacht dat wij dit zo gepland hadden, dan heeft u het mis. Het was een volstrekte verrassing. Ja, nou hierna is ook de beveiliging van de studio behoorlijk aangescherpt, heb ik gehoord. Maar ja, hoe kijk je hierop terug? En ook jouw reactie op deze twee dames die binnenvielen? Ja, ik denk dat. Kijk, jullie vroegen me aan het begin van. Dit moment als NOS-weerman zal ik nooit vergeten. Deze stond op nummer 2, hoor. nee, dat zal ik ook nooit vergeten. En ik kom Sofie ook nog eens tegen. En dan hebben we het er nog wel zo. Ja, ga je nog even keten met z'n tweeën. Goed. de reactie was denk ik. Ja, gewoon natuurlijk. Van, ik zei ook zoiets van, ja, wat krijgen we nu? Of zoiets. En dat dacht ik ook op dat moment. Ja. Ik dacht, wat krijgen we nu? En ook, wat gaan we nu doen? Eigenlijk was dat. Ook een soort. Want zij zetten het daarmee op de kaart. Kijk, wat dat betreft heb jij natuurlijk in jouw carrière 24 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Waarschijnlijk zeker. Ook zelf. Ja. Want jouw voorgangers, Erwin Krol, Peter Timofeev. Als kijker kregen wij een heel ander gevoel bij dat zonnetje op die landkaart. Ja. Dan als jij nu de warmste zomer ooit. Hè, ja. Als jij nu dat zonnetje daar tekent. Ik bedoel, de schellen zijn jou waarschijnlijk op een gegeven moment ook van de ogen gevallen. Wanneer was dat? Wat voor proces heb jij daarin zelf meegemaakt? Ik kan dat niet op zeggen van dat was die dag of zo of dat nee, moment. Dat, snap ik. Dat is ook een langdurig proces geweest. Want en ik denk dat ook. Ik herken dat ook bij heel veel mensen die eigenlijk ook allemaal zelf dat proces hebben doorgemaakt. Mm-hmm. aan het doormaken zijn of nog moeten doormaken. Ik zeg ook vaak van ja, op presentaties zo van, ik ben ook niet zo geboren, hè, als ik iets over klimaatverandering vertel. Ik heb dus ook iets moeten leren en moeten inzien dat er iets aan de hand is. En vervolgens dat je daar ook zeg maar de consequenties van moet aanvaarden en zelf ook je gedrag moet veranderen. En weet je nog zo'n eye-opener? Ja, zeker wel. Een van de vragen was ook, wat is de mooiste auto? Ik was vroeger echt een autoliefhebber van klassieke auto's, vooral Italiaanse. Maar dat ben ik eigenlijk, daar heb ik helemaal afscheid van genomen. Want ik dacht van ja, ik kan moeilijk me. Ik heb me gerealiseerd. Klimaatverandering ontstaat door het verbranden van fossiele brandstoffen. Ja, dan kan ik niet meer in een fossiele brandstoffen verbrandende auto rijden. Dus toen ben ik op een gegeven moment een proefritje gemaakt in een elektrische auto. Eigenlijk wilde ik dat niet, maar ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, er rijden steeds meer van die dingen rond, dus ik moet dat ook maar een keer doen. En ik weet nog, dat vertel ik ook vaak, ik weet nog toen ik thuis kwam, zei ik tegen mijn vrouw, ik heb vandaag in de toekomst gereden. En dat voel ik nog steeds zo. Dus, maar jij moest dus ook een hobbel over. Ja, in één klap was toen dacht ik van al die fantastische auto's, die zijn allemaal rijp voor het museum. Maar was er een nieuwsbericht waardoor jij dat ook je realiseerde? Nee, niet echt. Nee. Want je zei wel, hè, wat ik nooit zal vergeten, 40 graden. Ja. Dat was volgens mij vorige zomer. Nee, nog een zomer daarvoor. Okay. 2019. 2 jaar geleden inmiddels. Maar er zijn natuurlijk, ik bedoel, jij werd steeds zorgelijker ook voor mijn gevoel. Klopt dat ook? Nou, dat klopt wel, ja. Ja. En je noemde jezelf op een gegeven moment een zendeling. Ja, zeker. Ik vind wel, maar dat doe ik, hè, dat zit misschien wel wat in mij. Maar dat ik realiseer me ook dat het bij mijn positie hoort. Als je dat soort dingen, als je dat soort informatie en kennis tot je neemt, hè, als je dat oppikt, dan vind ik ook dat je dat bij je functie hoort om daar ook over te gaan vertellen. Ja. En om andere mensen dat ook duidelijk te maken. En heb je genoeg effect gehad als zendeling, vind je? Geen idee. Dat weet ik niet. Nee. Ik denk dat andere mensen dat maar moeten zeggen. Maar ik denk ook dat ik niet de enige ben die dit gedaan heeft. Nee. En ik hoop ook niet dat mensen denken dat ik de enige blijf. Ik hoop dat andere mensen dat ook oppakken. Ja. Nou, maar jij bijvoorbeeld vindt collega's als Reinier van den Berg en Helga Valeur, die zijn er ook met het onderwerp ontzettend veel bezig geweest. En die spreken zich ook heel duidelijk uit. Dus ik ben zeker niet de enige. Nee. Maar jij vindt bijvoorbeeld wel, zeg kabinet, volgend kabinet dan, doorpakken. Ja, maar dat had al veel eerder. Daarmee wil ik niet suggereren dat er niks gebeurt, hoor. Want ik denk dat bijvoorbeeld Rob Jetten echt hele serieuze stappen heeft gezet. Mm-hmm. Zonder dat dat echt heel erg veel aandacht heeft gekregen. Maar vooral op het gebied van de energietransitie zijn er enorme stappen gezet. En de effecten die merken we eigenlijk nu al. Want af en toe heeft de elektriciteit een negatieve prijs. Krijg je geld toe als je stroom, als je elektriciteit gebruikt. En dat zal alleen maar toenemen in de toekomst. Wat ik me nog afvroeg, jij hebt een storm naar jou maar ik wil eigenlijk nog iets aan het vorige toevoegen. Want een van de dingen die eigenlijk, ja, sorry daarvoor, maar een van de dingen die eigenlijk heel erg buiten beeld blijft, is dat wij moeten stoppen met fossiele brandstoffen. Ja. Dus wij moeten letterlijk stoppen met benzine, met diesel, met kerosine, met aardgas en met olie en met kolen. Maar er is nog niet genoeg alternatief. Nou, daar gaat wel alle aandacht, hè, of alle, maar er gaat wel heel veel aandacht naar uit. Maar de kern van het klimaatprobleem, dat is dat wij fossiele brandstoffen verbranden. En elke kilo die we daarin, waarmee we dat doen, draagt bij aan het verschijnsel. Dus elke kilo die we niet gaan verbranden, helpt mee om het effect ervan te beperken. En dat blijft heel vaak buiten de discussie. Het gaat altijd over randza of energietransitie, windmolens, zonnepanelen. Omdat die dus ook voor energie moeten zorgen, toch? Maar het meest effectieve manier om iets aan klimaatverandering te doen is niet zozeer het bouwen van windmolens, maar is gewoon minder energie gebruiken. En vooral minder fossiele brandstoffen gebruiken. Maar stoppen. Dan komt de wereld bijna tot stilstand als je dat zou doen. Dat is maar zeer de vraag. Dat denken heel veel mensen. Maar dan kom ik weer terug op mijn eerdere. Laten we het gewoon doen. En dan merken we het vanzelf wel. Want heel veel mensen die hebben blijkbaar, die kunnen precies voorspellen wat er gaat gebeuren als we dat doen. Maar dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Dat weten we niet. We komen er pas achter als we het doen. Dus vandaar ook mijn pleidooi om het te doen. Want daarmee verander je letterlijk je eigen omstandigheden. Maar zeg je daarmee, want het aanbod is natuurlijk nu niet groot genoeg van duurzame energie. Zeg je door echt te zeggen we stoppen kan natuurlijk niet morgen. Want morgen is anders niet genoeg energie. Dus ja, maar, dat moet. Maar ja, hoe zie je dat dan voor je concreet? Nou, dat kan ik je heel makkelijk uitleggen. Ik ben opgegroeid op een boerderij, daar hebben we het eerder over gehad. Wij hadden thuis 1 kolenkachel. Toen hadden we geen. Er was heel weinig luxe. We hadden geen elektrische fietsen. Ik moest gewoon op een normale fiets naar school. Er is mij niks van overkomen. Ik heb een prima jeugd gehad. Wij vlogen niet elk jaar naar een verre bestemming op vakantie. Wij gingen eigenlijk helemaal niet op vakantie. Op een paar uitzonderingen na. Daar is mij niks van overkomen. En er zijn heel veel mensen die datzelfde hebben meegemaakt. Ja, onze leefstijl moeten we veranderen, bedoel je? Precies, het ligt vooral aan onze leefstijl. Wij hebben ons omringd met ontzettend veel luxe. Dat is natuurlijk allemaal heel prettig. Heb ik zelf ook gedaan. Alleen, het zou best wat minder kunnen. En de reden dat wij, het is vooral onze levensstijl, die maakt dat we zoveel fossiele brandstoffen nodig hebben. Ik woon hier aan het water. Ik zie al die grote kruisers langs. En die hebben tanks vol met diesel en dikke motoren. Het zijn gewoon drijvende woningen. Je kunt ook een zeilbootje kopen. En dan kun je net zo fijn vakantie vieren als op zo'n drijvend kasteel. En het verschil is de hoeveelheid fossiele brandstoffen die je ervoor nodig hebt. Ja. We zijn er stil van, hè, Margreet? Nou, ik zit te denken, jij bent natuurlijk bezig nu met duurzaam bouwen en met allerlei stoffen, grondstoffen, natuurlijke grondstoffen. Maar is dat voor een heleboel mensen die misschien krap bij kas zitten mogelijk om op zo'n manier bijvoorbeeld een huis te verbouwen? Zou dat kunnen? Of is dat gewoon ook heel erg duur? Nou ja, het is niet goedkoop, maar ja, wat is duur? Kijk, met wat ik privé heb gedaan, ja, dat is niet haalbaar voor iedereen. Nee, dat is, want je hebt echt helemaal een huis gebouwd. Eigenlijk heb ik een veel te groot huis gebouwd. Ja. Geef ik gelijk toe. Maar we hebben het wel gebruikt ook om te laten zien dat het kan. Ja. Dus we hebben er wel heel bewust voor gekozen om gebruik te maken van zoveel mogelijk natuurlijke materialen. En dat heeft eigenlijk het hele zaakje ook aan het rollen gebracht. Want de architect die het huis ontworpen heeft, die was toen helemaal niet zo met biodiversiteit of biobased bouwen bezig. Maar door het feit dat hij, doordat wij dat wilden, mijn vrouw en ik, is hij zelf ook na gaan denken. Dacht, verdorie, dat blijkt dus gewoon te kunnen. Ja, eigenlijk is het dat wat je net zei. Ja. Doe het gewoon. Precies. En dan, dat klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar als je dat doet, je verandert eigenlijk gewoon jouw stukje wereld. Ja. Maar goed, jij kon het je dus veroorloven. Als we het met z'n allen doen. Dat blijft natuurlijk wel een gegeven. Sorry? Dat jij het je wel kon veroorloven. Dat klopt. Ja. Maar wij willen nu de kennis die we daarmee hebben opgedaan, daarmee willen we andere mensen helpen om hetzelfde te doen. En niet alleen maar met grote villa's, maar zeker ook met woningen die zeg maar aan de onderkant van de markt zitten. Tiny houses bijvoorbeeld. Ja, nou ja, ik denk niet dat direct heel veel zoden aan de dijk zal zetten. Maar gewoon normale woningen. En als je normale woningen, die er schijnbaar heel veel gebouwd moet worden, als je die kunt maken van natuurlijke materialen, sla je 2 vliegen in 1 klap, of eigenlijk 3 vliegen. Want je doet wat aan de woningprobleem wat we nu hebben. Je voorkomt de CO2-emissie van cement, van beton en van baksteen. En je legt CO2, koolstof, vast in de constructie. Zo ben jij aan het werk als adviseur. Ik zie het helemaal voor me. Ja, ik wil nog heel even toe naar het cadeau wat jij hebt gekregen. Ja. Namelijk, van de KNMI heb jij een cadeau gekregen. Ja. Een volgende storm kan Gerrit genoemd gaan worden. Ja. Ik dacht, of eigenlijk niet eens ik, een collega van mij dacht, ja, hoe leuk is dat eigenlijk? Want stel dat Gerrit Dode gaat eisen. Nou, hoe leuk vindt Gerrit Hiemstra? Ik hoop niet dat ik daar persoonlijk op word aangekeken. Nee, natuurlijk niet. Maar hoe is dat voor jou? Ik bedoel, iemand die strijdt tegen klimaatopwarming, waardoor er meer stormen komen, et cetera. Hoe zit daar een dubbele kant? Nee, want er komen niet meer stormen door klimaatverandering. Dat is eigenlijk heftiger? Nou, misschien. Maar Kijk, je moet die dingen niet aan elkaar koppelen. Het is vooral het gebaar waar het om gaat. Het is een soort uiting van waardering die er blijkbaar is bij het KNMI en bij de collega's. Maar verder moet je daar ook niet mee gaan. Zo'n storm moet sowieso een naam hebben. Dat is tegenwoordig zo. Dat hebben we ooit een keer besloten om dat te gaan doen. Ja. Het is niet zo dat het de functie heeft om een zondebok aan te wijzen of zo. Nee, uiteraard. Tenminste, dat hoop ik niet, want nee. Dan geef ik het dus cadeau terug. Dus je vond terug. Het gewoon hartstikke leuk en eervol. Absoluut, goed, ja, zo. Zeker. Gerrit, je bent ongeveer 25 jaar ben je vrijwel dagelijks op televisie geweest. Dan ben je natuurlijk ook vaak doelwit, kop van Jut. Hè? Want ja, je zei het al, een boodschapper krijgt ook veel van wat hij ook brengt, krijgt veel naar zijn hoofd geslingerd. Dat kan op de inhoud, maar het kan ook op de persoon worden gespeeld. Een paar fragmenten van wat je zoal naar je hoofd kreeg. Uit bijvoorbeeld het satirische programma Draadstaal. Erben Wennemars in De Wereld Draait Door. En Theo Maassen in Zomergasten. Maar eerst de nationale mopperkont Maarten Verrossen. Maarten, heb jij een favoriete weerman of vrouw? Wat Gerrit Hiemstra vaak heel aardig uitlegt. Tegenwoordig lopen ze zinnen ook beter. Hij begint er echt in te komen na 5 jaar. Ja, is niet veel waar ik echt om moet lachen. Nee? Kun je nog iets noemen? Ik vind Gerrit Hiemstra, moet ik altijd wel heel erg om lachen. Ja? En hoe komt dat? Ja, iets wat hij doet met zijn mond. Als het dan echt begint te vriezen, dan luister ik altijd maar naar één iemand. Dat is namelijk Gerrit Hiemstra. Maar nu, als je dan de weerpluim van vandaag ziet, dan word ik ook eigenlijk boos op Gerrit. Hij is gewoon de Maurice de Hond van het weer. Mm-hmm. Peilingen doen die helemaal niet uitkomen. Waardoor ze ook paniek zaaien als die Gerrit Hiemstra met zijn code oranje in zijn glimmende pak, raakt iedereen in paniek. Haal hem mee op, de enige code oranje die hij heeft zit op zijn kruin. Ja, heb je er een soort schild voor ontwikkeld in de loop der jaren van alles wat je maar wat is, mensen over je zeggen? Het is allemaal jaloezie. Ja, dat zeg je nu wel, maar sommige dingen raken je toch, neem ik aan. Kijk, je bent gewoon publiek bezit en daar horen dit soort dingen bij. En ik lach er wat om en het doet me verder niet zoveel. Ik ben Erben Wennemars wel eens tegengekomen op het ijs bij een of andere schaatstocht toen we die nog hadden. En toen hebben we het er wel eens over gehad. En kijk, hij is natuurlijk heel erg... Hij zou het echt zo fijn vinden dat er nog eens een keer een Elfstedentocht zou komen. Ja, ja. Oh, daar droomt hij s'nachts van. En ja, dan ben ik zeg maar min of meer de zondebok als het niet gebeurt. Dus daar maak ik me niet zo druk om. Heerlijk om jou zo ontzettend te zien lachen, ja. Trouwens. Heerlijk. De Media Week Awards TV. Ja, via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. TV-seizoen is nu volop stoom. En gelijk tekenen zich programma's af die of succesvol zijn of juist niet. Heel veel kijkers waren er bijvoorbeeld niet voor nieuwe datingshows. Zoals Samen Uit, Samen Thuis van RTL en Date Smakelijk van SBS. En de bekende kijkcijfersuccessen zijn ook weer terug. Beste Zangers en Expeditie Robinson. Maar ook het hele kleine nieuwe reisprogramma Langs de IJssel trekt op NPO 2 opvallend veel kijkers. Daarin ontmoet Huub Stapel mensen die wonen en werken in het prachtige stroomgebied van de IJssel. Mooi gebied, Gerrit? Zeker weten. Ja. Ja. Volgens mij is dit een programma wat jij wel leuk vindt. Heb je het gezien toevallig? We hebben ook wel eens. We hebben dicht bij de IJssel gewoond. Ik heb in Doetinchem bij de roeiclub gezeten en wij roeiden altijd op de Oude IJssel. Kijk, nou, die gebieden komen voorbij. Het is een ontzettend lief en leuk programma. Echt een kijktip. Huub Stapel doet het ook geweldig. Ik heb al wat afleveringen vooruitgekeken. En verderop in de serie gaat Huub langs in, let op Gerrit, het Jan Pelleboer Museum. Dat is gewijd aan de iconische weerman. Het ligt allemaal in het dorpje Serenbroek. Morgen is het 5 weken geleden dat we voor het laatst in Nederland een zomerse dag konden noteren met meer dan 25 graden. Maar beste kijkers, maak alles maar nat, want het wordt deze week wel warm. En dit is het museumpje? Ik denk een van de kleinste musea die er bestaat. Ja, ga binnen. Ja. Oh, wat lief, wat een leuk museumpje. Ja, en je ziet ook dat bijvoorbeeld hij was 9 jaar, toen tekende hij al een thermometer in zijn schrift. Zijn waarneming gaf hij door aan het KNMI metingen. Jezus, Serenbroek is echt door Jan op de kaart gekomen, hè? Is toch prachtig? Ja, dat is geweldig. Als je zo'n inwoner hebt gehad die zoveel heeft betekend. Een voorbeeld voor je, Jan Pelleboer, of niet? Nou, hij is natuurlijk de voorloper geweest van een weerman in de media. Eigenlijk heeft hij dat zo'n beetje zelfstandig bedacht en uitgevoerd. Beetje tegen de klippen op misschien. Ja. Dus dat is deel van een geschiedenis. Al in het museum geweest? Nee, ik ben niet in het museum geweest. Misschien een keer een dagtochtje. Dan even een stiekem een uitstapje naar de Vlaamse tv. Daar was vrijdag de eerste uitzending te zien van hun variant van de in Nederland bedachte tv-show Make Up Your Mind, waarin geraden moet worden welke BN'er, of in hun geval BV'er, bekende Vlaming, verscholen gaat achter een laag make-up en aangekleed wordt als een professionele drag queen. En de opvallendste kandidaat was een Nederlander, namelijk Jan Mulder. En die had een hele belangrijke boodschap. Ik wilde eerst ook niet, want er is natuurlijk niks voor mij. Maar toen belden ze na 3 weken terug. En tussen die weken had ik vreselijke artikelen gelezen over bespugen en beschimpen van de drag queen in Nederland. En ik vond het zo erg om nog maar te zwijgen van hoe die mensen behandeld worden in Amerika of Italië of zoiets, weet je wel. Ik vind het eigenlijk een vrolijke kunst. Zelfs ik ben al een soort Picasso-hoofd, weet je wel. Ik wil solidair zijn. Ik denk, ik doe 1 keer in mijn leven, stel ik een daad. Leven de drag queen! Ja, extra mooi dat hij als oud voetballer dit doet. Echt heel mooi. Is dit het programma waar jij aan mee zou doen, Geert, als ze jou zouden bellen? Nee. En de slimste mens? Nou. Je bent volgens mij al heel vaak gevraagd voor dat programma, schat ik in. Maar ik had nooit tijd. Je moest dan geloof ik een week vrijmaken voor het programma of zoiets. Voor het geval je doorging naar een of andere volgende. Ja, ik zei sorry, dat ik kan mijn agenda daar gewoon niet voor vrijmaken. Maar er komen meer seizoenen. Ja, zeker. Dus je hebt nu tijd. Die vraag zal wel een keertje komen. Maar, en doe je dan mee? ik heb geen idee. Ik vermoed van niet, maar ja, je weet het en niet. En wat is dan de reden? Nou, ik ben niet zo van meedoen aan spelletjes en dat soort dingen. Nou, afgelopen week was in ieder geval de finale te zien van het 22e seizoen. Nog steeds het best bekeken programma van de afgelopen weken. De ontknoping, het ging tussen, als je het nog niet gehoord hebt, even oren dicht. Tussen theaterdirecteur Jurgen Tjonga-Fong en tv-journalist Tom Klein. Jurgen kreeg de vraag, wat weet u van Bonaire? Had 4 goede antwoorden nodig om te winnen, maar hij kwam er maar op 3. Maar hij had wel meer seconden dan Tom. Dus hij dacht, nou, ik laat me tactisch onder Tom zakken om tijd te rekken. Want dan ben je als eerste aan de beurt bij de volgende vraag. Maar dat bleek een desastreuze vergissing. Het tv-moment van de week. Jeetje Bonaire, wat zei ik, kwapje mens gesproken. Waar heb ik nog meer iets aan? Als ik wat moet zeggen, is dat je lekker kan eten. Je kan er fantastisch duiken. En dan zeg ik pas. Maar Tom moet nog. Ach, dat doe ik eens een beetje dom. Het is een Nederlandse gemeente. Ja! Ja, mooie overwinning voor Tom Klein. Tot zover de TV-week, over een klein uurtje de Radioweek. Ik moest een beetje lachen, want jij legde de regels uit. En ik zag Gerrit kijken van, hé, wat zegt hij nou allemaal? Kijk je tactiek? Überhaupt? Nee, hè? Nee, dat was duidelijk. Nee, je kijkt niet. En volgens mij ga je ook gewoon niet meedoen, inderdaad. Jij gaat gewoon bezig met onze wereld mooier maken. Ja. Zet hem op. Dank je. Ja, hartstikke belangrijk. En wij gaan natuurlijk allemaal kijken donderdag naar je laatste uitzending en die laatste daar woorden. Daar ga ik vanuit, ja. Zorg dat het een iconisch moment wordt, Gerrit. Dat we ons nog lang gaan herinneren. Hij wil dat je gaat huilen, denk ik. Nee, je hoeft niet. Nee, maar je hebt laatste woorden. Dus pak dat podium, ja. Zou ik zeggen. Ja. We gaan het zien, want hij gaat toch niks zeggen. Ja. Gerrit Riemstra, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio hier. Komende donderdag, ik zei het dus, als laatste keer een weerman van de NOS. Na het nieuws gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag oud-schaatster Barbara de Loor. Sinds deze week is ze presentator en fitnessinstructeur in Nederland in beweging. Tot zo! NPO Radio 1. Blind, Dumfries kopt er van dichtbij. EK kwalificatievoetbal. Oh, hij schiet hem heel hard binnen. Vanavond de EK kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Gakpo, ja. Wat een goede aanval van Nederland, zeg. Luister lekker sport op NPO Radio 1. Vanavond vanaf 20:15 in NOS Langs de Lijn. De EK kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Wie luistert, weet meer. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Jij wilt uitpakken met je lievelingsmerk? Pak je kans tijdens Merkenmania bij Mediamarkt. Let's go! En kies je favoriet uit alle topmerken. Nu bij Mediamarkt. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewieden. Kijk op mooidatjedebent.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Oud-schaatster Barbara de Loor is sinds deze week het nieuwe gezicht van het fitnessprogramma Nederland in Beweging. Hoe bevalt haar de wereld van de tv-squats, de sit-ups en de looppas op de plaats? Dat horen we straks hier in de perstribune. Maar nu eerst meer over de aardbeving in Marokko. Het uitgebreide NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Vanochtend is in het bevingsgebied in Marokko een naschok geweest van 4,5. Dat was 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Sinds vrijdag is er al een aantal naschokken geweest. Dit was tot nu toe de hevigste. Het dodental is opgelopen tot boven de 2000. De verwachting is dat het nog verder zal oplopen. Hulpverleners zijn druk bezig met het zoeken naar overlevenden. De aardbeving van vrijdagavond was 6,8, ook ten zuiden van Marrakesh. De verwoesting in de bergen daar is groot, ziet verslaggever Youssef Abjai. We zijn nu ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Marrakesh in het dorpje Tehanout. Ik sta hier op een plein, een centraal plein. En wat echt opvalt is dat ik omringd ben door allerlei tentjes. Tentjes waar mensen in aan het ontbijten zijn, aan het eten zijn, aan het drinken zijn. Maar ook mensen die in de brandende zon zitten. Het is niet zo dat hier veel huizen zijn ingestort of zwaar beschadigd zijn, maar je ziet wel her en der wat scheuren. En deze mensen hebben allemaal de nacht buiten doorgebracht en zijn nu nog steeds buiten omdat ze gewoon ontzettend bang zijn om hun huizen in te gaan. Ik sprak net ook met een vrouw die vertelde dat ze tijdens de aardbeving binnen was en dat er toen allerlei brokstukken naar beneden vielen terwijl ze haar kleinkind vast had. Nou ja, die vrouw durft de komende dagen echt niet meer terug. Die zit hier nu op een kleedje in de brandende zon. En dat is wat ik hier om me heen zie. Internationaal zijn verschillende hulpacties opgezet. Zo zamelt het Rode Kruis geld in voor de slachtoffers. De Nederlandse regering draagt daar 5 miljoen euro aan bij. VN-organisatie UNESCO is bezorgd over de staat van de historische binnenstad van Marrakesh na de aardbeving. De schade aan gebouwen is groot in het deel van de stad dat op de werelderfgoedlijst staat. Zo is de 70 meter hoge minaret van de Koutoubia-moskee beschadigd. Paolo de Mas, Noord-Afrika-deskundige van de Universiteit Leiden, legt uit om wat voor schade het gaat. Op dit moment zie je dat er wat scheuren zijn. Tekenen dat de zaak in beweging is. En het probleem natuurlijk bij dit soort aardbevingen is dat de meest zwakke delen van de samenleving al worden getroffen. Dat zijn de mensen uiteraard. Maar ook in dit geval ook de leme monumenten, waarvan de Koutoubia één is. Die qua structuur erg gevoelig zijn voor aardbevingen. Daarbij komt bovendien, dat is een extra factor, hoe hoger het gebouw, hoe groter de kans is dat bij aardbevingen de zaak gaat schuiven. En ja, Koutoubia, iconisch, is ook vrij hoog. Dus als het beneden aan de voet 20 centimeter heen en weer gaat, gaat het daarboven 80 centimeter. En dat is uiterst breekbaar. Je moet het zien als een soort stengel die hoe hoger hij is, hoe makkelijker hij breekt. Op Eindhoven Airport is vannacht een vliegtuig uit Marrakesh aangekomen. Een groot deel van de passagiers maakte de aardbeving mee. De schrik zit er dan ook nog goed in bij de toeristen. Heftig, ja. Ja, we waren in het centrum. Dus het waren overal mensen aan het schreeuwen en rennen en chaos. Ja. Wat heb je meegemaakt? Wat heb je gevoeld? Angst. Mm-hmm. Ja, echt angst. Om, ook al jezelf kwijtraken, familie en... Ja, het was heel eng om daar rond te lopen, 's nachts op straat. Wat gebeurde er rond 11 uur? Ja, wij gingen net naar bed. Dus wij lagen net in bed, pyjama, lenzen uit, brillen af. En toen begon alles te rammelen. En toen gingen wij rennen buiten op straat met iedereen. Ja, je zoekt elkaar op, je zoekt steun bij elkaar. En dan, ja, dan verdwijnt de angst langzaam. Dan kom je een beetje tot berusting. En dan weet je dat je veilig bent of staat. Ja. U komt net uit Marrakesh. Hoe was het? Oh, het was verschrikkelijk. Waar wij waren, ging het nog. Maar de dagen ervoor, de Souks en de mensen in de bergen. Het was een en al chaos, ramp tot en met. Het was niet te doen. We kennen mensen, we gidsen, onze gidsen. Buren verloren, hele families weg. Chaos tot en met. U bent terug? Wij zijn terug. Gelukkig. En bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sinds de aardbeving honderden vragen binnengekomen over de situatie in Marokko. Zowel van bezorgde mensen in Nederland als reizigers die nu in Marokko zijn. Voor zover nu duidelijk is, zijn er geen Nederlandse slachtoffers onder de doden. Laat een woordvoerder van het ministerie weten. Op het defensieterrein op de Arnhemse Heide, ten noorden van Arnhem, hebben de politie en de marechaussee een einde gemaakt aan een illegaal feest. Volgens getuigen waren er tientallen mensen aanwezig en kreeg de politie meldingen van muziek op het terrein. Opnieuw is de Oekraïnse hoofdstad Kiev door Rusland aangevallen met drones. Volgens de burgemeester zijn ze door luchtverdedigingssystemen uit de lucht geschoten. Viel één gewonde. De etnisch Armeense autoriteiten in Nagorno-Karabakh zijn akkoord gegaan met het toelaten van hulpgoederen uit Azerbeidzjan. In ruil zou Azerbeidzjan de blokkade van de enige weg van Armenië naar Nagorno-Karabakh opheffen. Multinationals moeten vanaf volgend jaar minstens 15% belasting over hun winst gaan betalen. Bijna 140 landen zijn het eens geworden over dat minimumtarief, zegt economieredacteur Julius Moorman. Alle bedrijven met een wereldwijde omzet van 750 miljoen euro of meer moeten altijd 15% over hun winst gaan betalen. Dus als zij activiteiten hebben in een land waar zij minder belasting betalen dan dat minimumtarief, dus bijvoorbeeld 10%, dan wordt in Nederland die laatste 5% alsnog geheven. Ook al is die winst dus niet in Nederland ontstaan. In Nederland gaat het om ongeveer 3000 bedrijven, waaronder Philips en Heineken. Creatieve belastingconstructies zijn door dit nieuwe systeem bijna niet meer mogelijk. Het minimumtarief wordt door 139 landen gehandhaafd. En vrijwel elke multinational die dit aangaat zit in één van die 139 landen. En daardoor is het echt een sluitend systeem. Je kan je belasting als bedrijf nog steeds proberen te optimaliseren, maar 15% is dus wel echt het nieuwe nulpunt. Het nieuwe belastingssysteem gaat de Nederlandse schatkist zo'n 466 miljoen opleveren. Klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion hebben bij Den Haag opnieuw een deel van de A12 geblokkeerd. Gisteren waren er duizenden demonstranten, nu zijn het enkele tientallen. De politie heeft er ook al een aantal aangehouden en ook heeft de politie weer een waterkanon ingezet. De protesten zijn gericht tegen de subsidies op fossiele energie. Bij de blokkade werden gisteren ruim 2400 demonstranten aangehouden, van hen zit er nog één vast. Het weer zonnig en erg warm, 28 graden op de Wadden tot 33 in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon en nog erg warm met 25 tot 30 graden. Dan in de avond kans op regen en onweersbuien. Dus puffen in de auto's, denk ik, Erik Evengroen. Ja, ik denk het ook. Als je geen airco hebt, zeker niet. Maar of zeker wel bedoel ik, want het is ook erg druk op de wegen richting de kust en bij de recreatieplassen. En verder vallen files op, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Naarden en Muiden. Er staat 7 kilometer file, de vertraging is een half uur. Er zijn 3 rijstoken dicht. De A27 Utrecht richting Breda, daar wordt aan de brug bij Gorkum gewerkt. De rechte rijstok is dicht en de vertraging is ook hier een half uur. En tenslotte de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort staat 3 kilometer file en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, onze sportgast op deze bloedhete zondag is een voormalig schaatster, Barbara de Loor. Ooit wereldkampioen op de 1000 meter. Ze is begonnen aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Sinds deze week is ze dagelijks te zien als presentator van het Max TV-programma Nederland in Beweging. Samen met Duco Bouwens verzorgt ze een kwartiertje per dag fitnesstrainingen. Welkom. Dankjewel. Word je al aangesproken op TV, op straat? Ja, zeker. In de supermarkt. Van, hey, mijn nieuwe coach. Oh ja? Ja, heel leuk hoor. Ja, iedereen is heel enthousiast. Het is niet normaal wat dat programma... Ja, iedereen reageert daarop. Heel veel media-aandacht heeft het gekregen. Olga natuurlijk, dat ze stopte. Dus Nee, heel, eigenlijk ook heel positief en leuk. En je bent onze nieuwe Max-collega, toch, Onvrouw? Ja, we gaan jou tegenkomen bij de kerstborrel. Oh, wat gezellig. Denk ik. Ja. Ik ben erbij. Ja. Ik ben in de archieven gedoken om... Margreet kondigt jou aan als de sportgast, maar je hebt ook al een heel mediaverleden. Dus ik ben in beide dingen gedoken. Ik ga je hopelijk verrassen met een paar leuke fragmenten. En ben je een radioluisteraar, toevallig? In de auto vaak, ja. Ja, nou, aan het einde van het uur altijd even een samenvatting van de radioweek. Met natuurlijk ook de radiobloopers en een heel emotioneel radiomoment van de week. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Barbara Deloor, geboren op 26 mei 1974 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete oefening bij Nederland in Beweging. Alle kniebuigingen, de squats. Dit hoop ik uit te stralen op tv. Enthousiasme. Dit is mijn lievelingsdans. De samba. Dit was vervelend, maar had ik niet willen missen. Ja, denk ik wel mijn hart ingreep. Deze persoon zou ik best een dag willen zijn. Boah, die vind ik moeilijk. Zou ik echt niet weten. Vind ik lastig. Deze deelnemer aan mijn bootcamp zal ik nooit vergeten. Een dame die motorisch eigenlijk alles de verkeerde kant op deed en alles dat helemaal misging, zeg maar. Daar moet ik altijd heel erg om lachen. En naarmate de weken vorderen, de trainingen doorgaan, zie je zo'n dame heel erg verbeteren daarin. Maar dat hele motorische, wat helemaal misging, dat vind ik dan heel grappig in het begin. Dit is een van de mooiste plekken op aarde. Insel. Dat ik dit ooit zou doen, dat had ik nooit verwacht. Ik denk toch Dancing with the Stars. Dit is een echte familie-anekdote over mij als kind. Barbara had nooit koude tenen, koude handen. Die trok haar rode laarsjes aan met Friese doorlopers. En moesten we van het ijs afplukken, want ze wilde er niet af. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. En jij kan dat verhaal niet meer horen? Nou ja, het is natuurlijk wel... het past helemaal, zeg maar, bij mijn schaatsverhaal. En heel herkenbaar. Dus dat toen ik zo jong was, er al dus blijkbaar in zat. Ik wilde niet van het ijs af. Herinner je dat ook nog? Ja. Ik had dat echt ook heel zorgvuldig, hoe jong ik was, had ik dat ook dus echt klaarstaan. Die rode laarsjes met die Friese doorlopers. En ik kon toen ook nog niet zelf mijn veters strikken, maar die zaten er dus al strak omgebonden. En ik hoefde alleen maar in die laarzen te glippen. En ik had het gewoon geregeld, ja. Leuk. En wij weten allemaal hoe succesvol je bent geworden, uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Ja, daar gaan we het zo uiteraard over hebben. De ingreep die vervelend was, maar die je niet had willen missen. Je hartingreep. Ja. Ja, je bent geopereerd. Ja. Je had hartritmestoornissen. Ja, precies. Ik las daarover inderdaad in een artikel wat ik over je las. Je lag helemaal naakt. Ja. En je bent uren met je bezig geweest en je was helemaal bij. Ja. Ik dacht, man, wat heftig. Ja, het is een hele heftige ingreep. Het wordt wel veel gedaan. Dus het is echt voor artsen is het gesneden koek. Maar hoezo moest je helemaal naakt? Ik bedoel... Nou ja, ik lag op die operatie, op die operatietafel. En het enige wat ik aan had was inderdaad sokken. En zo'n speciale onderbroek misschien nog wel. Maar voor de rest was het was koud. En met katheters via mijn lies naar het hart. En continu dat hart manipuleren is dan wat ze doen. En dus daar moet je volledig bij zijn. Omdat je moet kunnen zeggen hoe je iets ervaart? Ja, dus hoe je dat ervaart. En dan gaan ze dus het hart manipuleren, gaan ze hem omhoog brengen, gaan ze zoeken naar dat bundeltje wat dan verkeerd gaat. Ja, want er is dan iets in dat hart wat dit veroorzaakt. Wat storing geeft, ja. En dat moet gedelete eigenlijk. Precies, dat gaan ze dan opzoeken. En dat duurt echt uren, duurt dat. En dat is, dat is net topsport. En in toch een koude OK lig je daar. Hoe oud was je? Hoe lang is het geleden? Dat was in 1999, ja. Dus was ik begin 20. Ja. Ja. Klinkt bijna als een soort traumatische ervaring. Nou, achteraf... ik ben er heel stoer ingegaan, weet ik nog. Van, oh ja, dat doe ik even. En dat deed ik echt voor het schaatsen. Van ja, want daarna heb ik alle vrijheid en de mogelijkheid om echt voor die gouden medaille te gaan. Ja, want dit belemmerde je, hè? Ja, totaal. Ja, ja, mijn hart ging echt een aantal keren per dag als een soort van ratel, schoot hij op hol. En tijdens mijn trainingen, voor wedstrijden, na wedstrijden. Dus ja, ik werd daar heel onzeker van. En, ja. Maar je was bezig met je verhaal. Je zei, ik ging er heel stoer in. Ja. Want ik daarmee hup voor mijn schaatsen. Ja. Maar je kwam er niet zo stoer uit. Nee, totaal niet. dus dat is puur mentaal wat er dan gebeurt. Ja, ze zitten dus letterlijk in je hart. En dat duurde heel lang voordat ik weer vertrouwen kreeg. En dat ik weer mezelf op mijn donder kon geven. Dat ik echt weer durfde. Ja. Want eigenlijk alles in mij na zo'n ervaring... had ik zo'n weerstand van, ja, doe jij maar even lekker rustig en normaal. Je hebt je Porsche wel gehad. Ja. Want er waren ook beelden, volgens mij staan die ook op YouTube of zo, waarin je ziet dat er iemand die dan precies wist hoe er gereageerd moest worden, pal voor een wedstrijd, ja, dan op jou zo'n beetje gaat hangen om te zorgen dat dat hart weer ophoudt, ja, met zo gek doen. Ja. Daar had ik dus foefjes voor. En daar hielp dan een arts of een fysiotherapeut hielp daarmee. Door dus die slagader dicht te drukken, zodat er minder bloed naar je hart komt. Of heel hard kuchen, dus zodat er een soort tegendruk komt. Ik had er allemaal foefjes voor, ja, om hem weer lager te krijgen. Wat een inzet dan uiteindelijk om schaatser te zijn. Want je kan ook gewoon zeggen, weet je, volgens mij, dat hart van mij, ik stop, ja, had ook gekund. Precies. Dat zijn allemaal keuzes die je... Je hebt altijd de keuze, stoppen of doorgaan. Heb je dat ooit overwogen om te stoppen? Zeker, zeker. Ja? Tuurlijk, ja. Op hele slechte momenten, en dat kent iedere topsporter, maar dat is eigenlijk ook in het gewone leven, toch? Heb je echt momenten dat je denkt van, nou, ik stop er gewoon mee. Kap ermee. Ja. En heb je dat dan nu ook nog wel eens met dingen? Ik kap ermee. Ja, dat gevoel kan ik nu ook wel eens... Kan ik nog wel eens hebben, ja. Bij wat bijvoorbeeld? Nou ja, alles in het dagelijks leven. Van, dat ik me dan om bepaalde zaken enorm druk maak. Rondom de kinderen. En dan Twee zoontjes en denk van, ah nee. Ik heb hier ook helemaal geen zin in, ik stop hiermee. Maar dan vind ik het dan toch wel weer leuk om me in te zetten bij de zwemvereniging. Om in te zetten bij de voetbal en ja. Ja, maar dan vraagt het veel van je. En dan denk je soms, ze bekijken het maar met z'n allen. Ja, precies. Ja. Maar dat herkent iedereen toch wel. Dat herkennen we allemaal. Ja. Wij zijn in gesprek met Barbara Delor, voormalig schaatser. Ze werd vaak vierde, maar sloot haar carrière uiteindelijk af met die felbegeerde gouden WK-plak op de 1000 meter. Het was het einde van een sportleven dat veel van haar gevraagd had. Inmiddels ligt die tijd ver achter haar. Ze ging meedoen aan tv-programma's, volgde een opleiding tot ortomoleculair voedingsadviseur en is sinds deze week de kersverse presentator van Nederland in Beweging. Dit uur Barbara Delor op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet je hoeveel afleveringen Olga Commandeur heeft verzorgd? Ja, volgens mij meer dan 3500. 4500, geloof ik. Zo. Ja, jouw voorgangster. Ja, belangrijker nog, hoeveel afleveringen neem je op een dag op? We deden er een stuk of 7 per dag. En hoeveel energie heb je bij aflevering 7 nog over? Ja, dat is echt wel topsport. Ja, de hele dag in de studio alle oefeningen opnemen. Dus dat op een gegeven moment duizelde het helemaal in mijn hoofd van de beenoefeningen, de rompoefeningen. Weet je, dat was allemaal nieuw voor mij. Maar vol enthousiasme moet je dus inderdaad ook die 7e nog doen. Ja, nou, laten we eens gaan luisteren naar een fragment van deze week. Goedemorgen, het zal u niet ontgaan zijn. Vanaf vandaag is mijn medepresentator Barbara. We gaan schaatsen natuurlijk. Zet je handen op je heupen. We maken een zijstaptik. En eigenlijk gelijk door je knieën in die schaatshouding. Je rug is wel recht, dus geen bolle schaatsrug, maar een rechte rug. Schouders een beetje op. Stap lekker breed weg. Grote schaatsslagen. Nou, lekker ritme hoor. De hartslagoefening. Wij vroegen ons van alles af. Om te beginnen, doe jij dit allemaal uit je hoofd? Ja. Ja. Dus jij oefent thuis op hoe jij dat in heel korte tijd zo duidelijk mogelijk uitlegt. Voor de spiegel. En vooral op dat ritme, op de muziek, dat vind ik dan het lastigst. Moet je eigenlijk zo kort mogelijk ook de instructie geven. Je wil gelijk aan de slag. Maar je wil ook niet dat de mensen gaan struikelen thuis. Dus er komt echt wel veel bij kijken. Nou ja, precies. En in de camera kijken. Ja. Er zijn vijf camera's, daar schrok ik ook een beetje van. En dus echt op camera presenteren. En ik bedacht, maar ja, normaal sta ik gewoon voor een groep mensen. En dan zie je ook wat er gebeurt. Van, oh ja, die mevrouw doet haar arm niet helemaal gestrekt. En dan kun je daar gelijk, op anticiperen. Van, doe even je arm wat hoger, weet je. Maar dat is in een camera is natuurlijk een heel ander verhaal. Gaat het wel eens mis dat je het even opnieuw moet doen? Ja, maar dat... Ja, maar dat kan eigenlijk niet, dat kan zeggen. Niet, want nee? We moeten er 7 opnemen. En ook die oefengroep achter ons, ja. De mensen. Ja, je moet zoveel mogelijk je energie besparen. Dus als het goed is, is het goed. Er is ontzettend veel animo, hè, voor die groep daarachter, voor die mensen. Ja. Er zijn speciale dagen. Ja, dat is zo leuk. Ja, dus en mensen schrijven zich in, mogen we meedoen op de achtergrond. En dan worden er 100 uitgenodigd. En dan... Wordt er de hele dag gescreend. En dan is het natuurlijk wel heel bijzonder dat je mee mag doen die dagen. Ja, superleuk. Heb je zo'n dag al meegemaakt? Nee, toen was ik nog niet in beeld. Nee. Maar die mensen wisselen wel per aflevering? Of zitten hier ook 7 afleveringen? Nee, dat zijn uiteindelijk 3 groepen zijn dat. 3 groepen van 8 mensen, zoiets. Ja. Ja. En jullie moeten uiteindelijk elke keer weer nieuwe oefeningen verzinnen? Ja. Hoe kom jij daartoe? Struin je het internet af? Heb je boeken? Hoe gaat dat? Nou, ik heb wel veel vanuit het schaatsen meegenomen, heb ik gemerkt. De kniebuigingen, die doen ze natuurlijk ook al heel lang. Ja, jouw favoriete. Ja, mijn favoriet. En die kun je in allerlei variaties kun je die doen. En dat geldt natuurlijk ook voor de armspieren. En ik had met Duco, die zei ook van ja, je moet het allemaal zelf gaan schrijven. Ja, je medepresentator. Ja. Kom maar op, zegt hij. En ik zeg, jeetje, maar jij hebt toch een heel data aan oefeningen. Ja, nee, maar het moet ook echt een beetje jouw oefeningen worden. Dus dat is ook wel weer een beetje misschien het verfrissende daaraan. Ja, dus dat is dan typisch Barbara de Loor, bijvoorbeeld die schaatsoefeningen? Ja, nou, dat vond ik wel leuk om daarmee te beginnen. Zeker. Ja. Kon ook bijna niet anders. Ik werd geïntroduceerd en dacht ik van ja, dan. En ik mocht meteen met de hartslagoefening, dus meteen een beetje pittig. Ik dacht, nou, dan gooi ik die schaatsbeweging erin. Er is iemand die wat tegen je wil zeggen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hoi Barbara, hier de ochtendcommandeur. Nou, ik heb gekeken hoor, de afgelopen week. En alhoewel het mijn eigen bewuste keuze was om te stoppen met Nederland in Beweging, moest ik toch wel even slikken hoor. Ja. Ik werd er best wel een beetje emotioneel door. Het voelt zo vertrouwd, maar toch stond jij daar naast Duco de oefeningen te presenteren. Maar je staat te stralen hoor. En je blijft ook heerlijk jezelf met de oefeningen die bij jou passen. Je doet het hartstikke goed hoor, want ga er maar aan staan. Het is heel pittig. Je moet op zoveel dingen letten en uitleggen wat de mensen moeten doen en presenteren en in de camera kijken voor de mensen thuis en zelf meebewegen en tellen en de tijd in de gaten houden en de opbouw van de oefeningen onthouden, dus concentreren. En dan nog blijven stralen, zodat de mensen thuis uitgenodigd worden en niet anders kunnen dan meedoen. Nou, jij doet het gewoon allemaal. Hartstikke goed. Ik ga ook lekker met jou en Duco meedoen. En ik wens je heel veel succes en vooral heel veel plezier met Nederland in Beweging. Met sportieve groet, Olga Commandeur. Heel leuk, superleuk. Ja, dat is ook een goed advies volgens mij. Probeer er ook van te genieten. Want je bent volgens mij die eerste aflevering of zo bezig met al die dingen die je maar moet doen. We hoorden het Olga net opnoemen. Ja. Je moet ook, ja, dat zeggen ze bij televisie altijd vlak voor een opname. Geniet ervan. Ja. Maar dat lukte ook gewoon helemaal niet. Ik moest inderdaad, wat zij allemaal opzond. Ja. Daar moet je dus allemaal over na gaan denken. Ja. En dus het duizelt. Het duizelt enorm. En dan heb je 2 draaidagen en vervolgens een klein weekje rust. Maar in die rustweek was ik me natuurlijk alweer aan het repeteren voor de volgende 2 draaidagen. En die had ik ook echt wel nodig. En dus nou echt heel erg genieten. Die ruimte die kwam pas echt veel later. Doe je kinderen thuis en je man mee met als je aan het oefenen bent voor die spiegel? En mijn man die is veel op reis. Die werkt voor een reisorganisatie. Dus die heeft de hele week, afgelopen week, heeft hij helemaal gemist. Want hij zat in Griekenland. Hij kan terugkijken. Hè? Ja, dat gaat hij ook zeker doen hoor. En hij krijgt ook heel veel reacties hoor over mij. Mijn oudste vindt het echt, die is 11. Die vindt het echt gewoon heel awkward. Die zegt echt van, mam, dat is echt heel raar wat jij doet. En de jongste vindt het alleen maar van, oh mama, wat leuk. Zet het grappig. En doen er mensen in jouw familie mee? Ik noem maar wat, ouders. Mijn moeder. Je moeder? Ja. Die is inmiddels? Die is, moet ik het natuurlijk wel goed zeggen, die is 75. En zij doet elke dag mee. Deed ze dat altijd al? Nou, af en toe volgens mij, ja. Bij Olga. Ja. En wat zei ze? Er kwam eerst een smoes van, oh, ik moet even die gewichtjes ook weer aan gaan schaffen. Dus dat was de eerste smoes. Ik zeg, jij kan ook zonder gewichtjes, hè, mam? Of met andere dingen in je... Flesjes water. Ja, in je hand. Maar ik ga toch even ook die... En hoezo een smoes? Wat nou je ja, voor, ja, dus dat betekende van, ik heb niet meegedaan, want ik heb geen gewichtjes. Oh, die okay. Moet ik nog even kopen, zei ze. Dus die had dus gewoon... Ja, die had wel een paar dingetjes meegedaan, hoor. En ze heeft ook een tennisarm. Dus weet je wat dat? Maar ze vond het wel heel erg. Ze zijn wel heel erg trots. En ze vinden het wel heel erg leuk. Ja. Denk jij dat iedereen die kijkt dat ook zegt tegen jou? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ja, ik vind het, ik vind het gewoon een heel fijn, laagdrempelig... makkelijke manier om even zo'n kwartiertje... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de hele week heb ik ook alles gedaan. En dat deed ik dus 's morgens even tussendoor. Tussen mijn andere werkzaamheden. En 's avonds heb ik het nog een keer gedaan. Om het gewoon even te voelen. En het is maar een kwartier, hè? Dus, ja. En deed je dat daarvoor? Dus nu train je met jezelf eigenlijk? Ja, om ook even te voelen van hoe die opvolgingen zijn. Omdat het een beetje te doen is, weet je wel. En deed je dat bij Olga ook al? Ja. Heb ik bij Olga ook een paar keer gedaan. Ja, niet heel veel, maar ik heb wel een aantal keer meegedaan. Ja. Nou ben jij natuurlijk gewoon fulltime, of tenminste, dit doe je... maar je geeft ook allerlei trainingen en bootcamps en weet ik veel... met je lijf bezig. Ja. Hè, fit zijn is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Maar als schaatser was dat natuurlijk al helemaal ultiem belangrijk. Ja. Is je relatie toch met je lijf in de loop der jaren... nadat je geen topsporter meer bent veranderd? Dat is wel veranderd. Want ja, toen was het echt, zat er zo'n druk op. En je moest je continu over die grenzen heen. Dus, welke grenzen? Ja, om beter te worden moet je over grenzen heen. Dus dat is een heel ander verhaal. En nu wil ik me gewoon goed voelen en pak ik de druk is eraf. Ja, en dat hele andere verhaal, hoe kijk je daarop terug? Wel extreem. Topsport is wel extreem. Dus ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. Ik heb mezelf goed leren kennen op heel veel, op de meest slechte momenten, maar ook op de goede momenten. Maar topsport is wel, is wel een heel ander verhaal. Ja, nou snap ik heel goed. Hè? Ik heb mezelf leren herkennen, goede momenten, slechte momenten, om dat te concretiseren. Maar is er zo'n moment dat je dacht, oh ja, hier denk ik nog wel eens aan terug. Dat ik toen echt een soort inzicht over mezelf kreeg. Nou ja, dat zijn wel momenten zoals zo'n hartingreep. Dat zijn wel momenten rondom Olympische Spelen. Hoe je dan met heel veel zaken omgaat. Hoe je het zo goed mogelijk voor jezelf allemaal moet gaan regelen. En wat deed je dan waardoor dat zo extreem was? Dus je bent heel erg bezig met je slaap, met je voeding. In gesprekken met je begeleiding. Alles moet zo tot op de puntjes moet het gewoon zo geregeld zijn. Monomaan. Ja, dus dat is heel vaak zeggen mensen van dat je dat allemaal voor over hebt. Ja. En hoe verder ik eraf sta nu, hè, ik ben ondertussen al 16 jaar gestopt, merk ik ook van dat is ook wel heel, heel bijzonder en heel extreem inderdaad. En ik snap nu ook veel beter dat mensen dat toen tegen me zeiden van dat je dat allemaal ervoor wil laten. Dat je dat er allemaal voor over hebt. Dus sociaal. Zoveel duidelijke keuzes maken. Alleen maar voor jezelf. Alleen maar voor in het kader van die gouden medaille. Kan je daar nu nog bij? Bij dat de Barbara die je toen was? Nee. En dat hoeft ook niet meer. Nee. Nee. En ik ben nu ook gewoon ook een stuk ouder. En dat gevoel, dat wordt milder. Dus nee, ik kan niet meer denken. Nee, ik kan niet meer helemaal bij dat gevoel meer. Want je hebt ooit over die periode ook gezegd. Je bent natuurlijk toen op een gegeven moment naar Annie Vriesinger gegaan in Insel om te trainen, te trainen. Uiteindelijk leidde dat ook tot die gouden plak. Maar je hebt toen ook gezegd: in een schaatsteam is geen ruimte voor gevoelens. Nee. Ik vond dat wel heftig om te lezen. Ervoer je dat toen zo? Ja, want iedereen. Het is een individuele sport. Iedereen is met die gouden medaille bezig. Je hebt elkaar wel nodig. Dus je vraagt elke dag, en dat deed Annie Vriesinger ook. En elke dag vraag je ook van je mede-concurrenten eigenlijk. Om zo goed mogelijk, zo hoog mogelijk te trainen. Dus ook in die trainingen ben je altijd scherp met elkaar. En zodra je kwetsbaar bent, er is gewoon geen ruimte voor. De rest gaat door. Die sneltrein gaat verder. En zo was ik toen ik zo enorm aan het terugvechten was na die hartingreep, zat ik bij Gerard Kemkes op weg naar Salt Lake City. Zat ik in een team met Jochem Uitenhagen, met Renate Groenewold. Allemaal concurrenten, maar ook mijn team die naar dat Salt Lake City aan het toewerken was. En ik liep te worstelen met mijn herstel van mijn hartingreep. En ik voelde dat echt zo als zo van, ja, ik zit achter in de bus. En ik heb eigenlijk in mijn kamer dan heel veel moeten huilen en proberen mezelf bij elkaar te rapen elke keer weer. Maar ik redde het gewoon niet in dat team. Ze waren te snel, ze waren te goed. En ik zat nog met hele andere issues. Ja. En je was ook bang dat als je het wel zou delen, dat dan uiteindelijk je positie zou verminderen? Ja, dat is het eigenlijk niet zozeer. Het is meer van, niemand zit daarop te wachten. Er is letterlijk geen ruimte voor. Nee. Dus, nee. Dus prima als jij zegt van mijn hart en ik moet even herstellen van maar zij moeten die berg op en zij moeten op die snelle rondjes moeten zij trainen. Ja. Dus dus geen leuk vriendschappen dat je, dus. Nee. Nee. Dus, iedereen gaat. Die gaat. Ja. Zo snel mogelijk. Het is inmiddels 1:30 geweest. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema zit hier voor een update uit Marokko. Ja, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sinds de aardbeving in Marokko honderden vragen binnengekomen over de situatie daar, zowel van bezorgde mensen in Nederland als reizigers die nu in Marokko zijn. Een deel van hen zit vast omdat sommige wegen onbegaanbaar zijn. En vanochtend is in het bevingsgebied in Marokko een naschok geweest van 4,5. Dat was 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Sinds vrijdag is er al een aantal naschokken geweest en dit was tot nu toe de hevigste. Het dodental staat al enige tijd op meer dan 2000 en de verwachting is dat het nog verder zal oplopen. Marokkaanse autoriteiten hebben alle scholen gesloten in de zwaar getroffen regio ten zuiden van Marrakesh. En lokalen worden zo snel mogelijk omgebouwd tot opvangplek voor mensen die geen huis meer hebben. Ook sportgebouwen worden klaargemaakt. VN-organisatie UNESCO is bezorgd over de staat van de historische binnenstad van Marrakesh na de aardbeving. De schade aan gebouwen is groot in het deel van de stad dat op de werelderfgoedlijst staat. Zo is de minaret van de Koutoubia-moskee beschadigd. En voor de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Ierland en Nederland wordt vanavond een minuut stilte gehouden. Uit respect voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. En ook voor de wedstrijden in de Eredivisie van de Vrouwen wordt stilgestaan bij de aardbeving. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We zijn in gesprek met Barbara de Loor, oud-schaatser. Ik wil even met jou helemaal terug naar het begin gaan. We gaan even 30 jaar terug in de tijd. Je bent 18 jaar oud en je doet het opvallend goed op de NK-afstanden. Zo goed dat je je plaatst voor het EK Allround. We gaan even luisteren naar schaatsverslaggever Henk Kok, want die wil wel eens even kennis maken met jou. Barbara, we kennen jou van de wereldkampioenschap junioren. Je bent vorig jaar 6 geworden. Je bent afkomstig uit Hoogwoud. Je bent 18 jaar oud. Stel eens een klein beetje voor. Nou, ik ben Barbara de Loor. En ik ben nu lid van Jong Oranje. En ik doe HAVO. Ja, dat is... Eindexamenklas, hè, geloof ik? Eindexamenklas, ja. Ja. Ik hoop het een beetje te halen. Dat valt kennelijk goed te combineren met topschaatsen in Nederland. Nou, nu krijgen we dus een drukkere periode. Want nu komen dus allerlei belangrijke wedstrijden. Dus ja, je moet gewoon ook goed je kop bij je school houden. Moeten we jou in staat achten om je ook in het eindklassement te rijden bij het Europees kampioenschap? Of is dat nog te hoog gegrepen? Ik denk dat het nog een beetje te hoog gegrepen is. Dus dan moeten we na 3 afstanden in Heerenveen zeggen, dag Barbara de Loor. Ik weet het niet. Wereldniveau dat ligt nog wel even natuurlijk hoger, zoals die Duitse meiden allemaal. Dus, ik zie je wel. We zien wel, hè? Ja. Dankjewel, Barbara. Ik zie je heel geconcentreerd kijken. Wat denk je hierbij? Ja, ik probeer echt ook te luisteren naar... Ik heb wel een beetje andere stem of zo. En ik hoor een beetje enorme twijfel. En zo van, nou, dit is me overkomen. En zoals het eigenlijk een beetje in mijn hele leven gaat. Maar en ook dat... ik doe HAVO. Maar het lachje is hetzelfde gebleven. Dat viel mij op. Oh ja, ja. Ja. Ja. Ja, nee, dat klopt wel. En dit meisje, had die dromen, Olympische Spelen... Ik bedoel, hier zegt ze, dat is nog een beetje te hoog gegrepen. Maar dat meisje dan met die rode laarsjes aan... Ja. Die alsmaar dat ijs op wilde, had die grote plannen eigenlijk? Nou, toen nog niet zo heel erg. En ik kwam daar toen in een vol tee-off. En dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Maar je weet dan niet wat je meemaakt. Intimiderend. Het is niet normaal, dat hele publiek. Het zat helemaal ramvol. En nou, ja, ik moest tegen Koen Niemann. En dat was gewoon een heel ander soort... Andere league, voor ja, je gevoel. Totaal. Ja. En Claudia Perstein. En dat waren de voormalige Oost-Duitse dames... waar nog heel veel over ook gesproken werd. Ook qua doping en allemaal dat soort verhalen. En ik zat gewoon in Jong Oranje. En hadden wij heel veel lol met elkaar. En we waren eigenlijk alleen maar heel hard aan trainen. En toen in één keer stond ik op dat EK. Ja, man. Ja. En was dat het moment dat die vertwijfeling wegviel? Of is die altijd wel een beetje gebleven? Nou, die is altijd, ja. Ik heb de eerste jaren heb ik nooit zo heel erg geloof in mezelf gehad. Dat heb ik echt moeten leren. En dat hoor ik dus ook heel erg in dit interview. Van, nou ja, ik weet het allemaal niet. Ik zie het allemaal wel. En dus echt het geloof, in jezelf geloven. Ja, die overtuiging, dat kwam pas jaren later. Nou, we maken even een stapje van 1993 naar 2005. Op de buitenbaan van Insel win je in bizarre weersomstandigheden. Goud op de 1000 meter. Je bent sneller dan onder andere Annie Vriesinger en Marianne Timmer. En daarmee zet je ook een dik uitroepteken achter je lange carrière. Houd het ritme hoog. En knallen naar die streep. Vriesinger... 1.18.46, de Loor is sneller. Ja. 1.18.24. Hij wint een seconde in de laatste ronde. Ja. Zou haar dan eindelijk vandaag een keer die medaille zijn gegund? Zou het eindelijk een keer mogen? Ze heeft er recht op. 1.18.24 van Barbara de Loor. 16, 17, 18. Barbara de Loor is wereldkampioen. Barbara de Loor, wereldkampioen. Daar loopt de wereldkampioen. Zo vaak vieren. Het is er zo gegund. Dat is zo gegund. Nou, ongelooflijk. Dit is toch niet normaal. Ik kan het niet geloven. Je bent zo vaak vierde geworden. Dit maakt alles goed. Deze zondag in maart 2005. Het gaat nooit meer uit de boeken. Barbara de Loor, wereldkampioen door 1000 meter. Nou zeg, ik vind het echt niet normaal. Ik ga naar het podium nu. Ik zie je nog steeds genieten, terwijl je dit fragment misschien wel heel vaak al teruggehoord en gezien hebt. Ja, nee, ja, dus toch, ja, ik kan niet geloven, maar Ja, dat was gewoon mijn dag. En het was de waarheid. Mooiste dag in je leven? Of dat ook weer niet? Nou, de mooiste dag in mijn leven. Ja, gewoon, ja. En wel hem gewoon echt een bekroning van alles. Van mijn hele schaatscarrière eigenlijk. Ja. Nou ja, want het was natuurlijk toch echt anders geweest als je die niet had gehaald. Nou, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Dus deze had ik. Ik verlangde hier erg naar. Ik droomde er ook wel over. Letterlijk bedoel je? Ja. Ja. 'S Nachts. Ja. Ik droomde over dat er echt wel een dag kwam dat ik ook daar. Eerst gewoon een podium. Want ik stond echt vierde heel veel. Dus precies naast het podium. Dus in mijn droom ging het over het podium. Dat zou ik, want het waren gewoon ook topmeiden. Annie Vriesinger, Marianne Timmer. Roderickus. En het waren allemaal van die snelle kanonnen op het ijs. Ja. Dus ik droomde van dat podium. En nu was het ook meteen gewoon wereldkampioen. Ja. Want ik heb zitten kijken naar die race, die in de sneeuw. Het was ook waanzinnig. Het was een soort heroïsche tocht eigenlijk daar in Insel. Maar ik was ook heel gefascineerd door de reactie van Annie Vriesinger, met wie jij natuurlijk veel getraind hebt in der tijd. Ja. Want zij oogde werkelijk blij voor je. Ja. Maar ondertussen was je natuurlijk ook een concurrent. Ja. Ik dacht, dat is toch ook fascinerend? Ja, nou ja, Annie Vriesinger heeft wel. Wel al die jaren zijn. Ja, je kent elkaar als concurrenten. En ik heb 2 jaar bij haar getraind in die periode. Dus met haar sprak ik wel over struggling. Zij waardeerde enorm mijn doorzettingsvermogen. En dat vond ze een enorme kracht. Waarbij ze daardoor ook vroeg van, kom je bij mij trainen? De laatste, want het was een beetje aan het einde van mijn carrière. Hè? Toen was ik al wat ouder. En zij had wel op een gegeven moment zoiets. En van, nou, als ik het dan iemand gun. Ze had liever zelf wereldkampioen geworden natuurlijk. Maar als ik het dan iemand gun, dan gunden ze het mij. Ja, ja. En waarom durfde je bij haar dan wel je kwetsbaarheid te tonen? Omdat ik ook wat ouder was. Ik was ook als sportvrouw gewoon weer wat verder en wijzer. En dat heb ik gewoon ook moeten leren. Om dat ook gewoon te mogen uiten. En zonder dat ik me daar bang hoefde te zijn. En ik voelde me in Duitsland ook heel veilig in die groep. Ik had een fijne trainer. En die groep was heel, heel, heel fijn met allemaal internationale schaatsers. Dat had zij heel goed om zich heen verzameld eigenlijk. Dus dat was een hele leuke groep om bij te zijn. Het is vandaag de laatste dag van het WK roeien. In Belgrado. Gisteren een Hollands feestje, Ragnar Niemeyer. En straks de finale van de mannen dubbel? Ja, die is begonnen. Mannen dubbel 2 met Stef Broenink en Melvin Twellaar. Die zijn herenigd en zitten in een finale die zo'n beetje halverwege is op het Sava Lake, het Sava Meer in Belgrado. Het is warm, het is daar wel een graad of 30. En voorlopig liggen de Nederlanders er niet zo bij zoals ze misschien zouden willen. Het is een race waarin vooral 2 broers uit Kroatië de grootste concurrenten zijn. De voorsprong is er op de kilometer van, het is een boot. 3,5 seconden verschil tussen de rest van het veld en van Nederland. Dat ziet er toch goed uit voor de 2 oranje roeiers. Ja, gisteren dat goud voor de 2 zonden, de 4 zonden bij de vrouwen en de mannen dubbel 4. Dit zijn roeiers die zou je ook zo in die boot kunnen gaan plaatsen. En dit ziet er gewoon erg sterk uit van de 2 Nederlanders. Elko Meenhorst, de bondscoach, heeft zijn zaken heel erg goed voor elkaar. Als we nu wel in een fase zitten, altijd zo 1200-1300 meter, dat het zwaarste gedeelte eigenlijk van de wedstrijd is. Maar het lijkt erop alsof ze verder weg aan het roeien zijn van het veld. Dat bestaat voor de rest uit China, uit Ierland, uit Kroatië. Martin Sinkovic en Valent Sinkovic, dat zijn de grootste concurrenten, zoals gezegd. 2 Italianen, Rambaldi en Sartori. En ook 2 Spanjaarden, maar die kunnen absoluut niet mee in het tempo van de Nederlanders. Die varen tempo 42, de Kroaten op de tweede plaats. Maar ja, het begint te lijken op anderhalve bootlengte verschil. Wat houdt Nederland geweldig huis in het roeien? Wat staat het roeien er geweldig op een jaar voor de Olympische Spelen in Parijs? En als je niet uitkijkt, ja, het is wat we willen natuurlijk. Dan wordt dit de grote medaillefabriek eigenlijk van ja, misschien wel de hele oranje ploeg die straks namens Nederland naar de Olympische Spelen toe gaat. Want we krijgen straks nog Caroline Florijn. Die is de gedoodverfde kandidaat voor goud in de vrouwenskif. En deze mannen, ja, die zitten inmiddels op twee bootlengtes. Als we heen gaan over de 1500 meter, dat betekent driekwart van de wedstrijd gehad. Het verschil met de Kroaten is opgelopen naar 4,5 seconden. Het zijn de Ieren op 5,3 seconden op de derde plaats. Kort gevolgd door Italië. Dat zit daar zo'n 1500ste dan achter. Maar Nederland gaat deze wedstrijd winnen. Dat staat wel vast. En daar komt opnieuw dus een gouden medaille aan. De vierde van dit wereldkampioenschap. En om het eventjes in perspectief te zetten. Hè. Ooit kwamen we tot één medaille. We kwamen altijd tot één WK-medaille. Laat ik het zo zeggen. Nooit meer dan één WK-medaille op een wereldkampioenschap. Gisteren drie op één dag. En hier is dus de vierde aanstaande. Je ziet dat de Kroaten het tempo wel aan het verhogen zijn. Maar ja, daar zit een dikke boot tussen. En dan kan het slaggemiddelde wel hoger zijn. Ze gaan dat verschil echt niet meer goed maken. Je ziet wel de power bij de twee broers. Dat zijn geweldige roeiers met een geweldige staat van dienst. Ook die twee. En ja, de Fransen zijn ook altijd sterk in dit nummer. Die hadden last van een blessure bij een van de twee. Die zien we niet. We zitten op bijna 1900 meter. Je ziet de Sinkovic-broers wel een enorm tempo draaien. Je ziet aan de lijven dat ze harder gaan nu dan de Nederlanders. Maar die hebben wel het voordeel in de laatste paar meters van de wedstrijd dat ze kijken richting de rest van het veld. En dan weet je, als de concurrentie pusht, dan moet je dat zelf ook gaan doen. En de finishlijn is aanstaande. Het verschil wordt ook niet kleiner. Daar is die volgende gouden medaille van de Nederlandse ploeg. Het is de vierde tijdens dit wereldkampioenschap. Melvin Twellaar en Stef Broenink waren al eens tweede, bijna winnaars op de Olympische Spelen. Toen net niet. Maar dit is wel voor hun de eerste wereldtitel. En ja, ze knuffelen elkaar natuurlijk even in de boot. Want dit is niet niks natuurlijk. En er is meer aanstaande. Nou, wat mooi. We gaan terug naar Barbara Delor. We gaan even een stapje maken naar het moment dat jij in de showbiz terecht kwam. Want na de sport lonkte de tv-wereld. Je hebt onder andere, naar aanleiding van de Olympische Zomerspelen in Peking in 2008... heb je de serie Alles voor Goud gemaakt. Voor SBS Nederlanders in ontwikkeling. Maar ja, echt bekend werd je door Dancing with the Stars. Dat was 2006. Dat was in die tijd misschien wel het populairste het showprogramma van Nederland met Ron Brandsteder, Sylvana Simons en samen met je professionele danspartner Marcus van Teilingen dans je daarin de sterren van de hemel. Hier zijn ze met het vrolijkste nummer van deze serie. Do you like the samba? Barbara Marcus! Feliciteer. Geweldig. Een explosie van dynamiek. In schaatstermen is dit ongeveer de 1500 meter. Hè? En toch een beetje een sprint. Ja. Helemaal top gedanst. Dan, ja, het ziet er echt Brazilian uit. Het is plezier, het is gein. Voor mij heb je echt perfect gedanst. Ik ben zelfs op het puntje van mijn stoel gaan zitten. Ik vond het in één woord perfect. Tango, samba, je doet nu street dance. Je bent aan het hemmeren, je bent aan het vogen. Meid, je kunt alles. Je mag zo bij mij de theatershow in. Ik vind het helemaal. Laat die punten nou eens even zien. Ja, 10. Monique. Hebben we die hoger? Ja hoor. Cool. Wat heerlijk om het eens te mogen doen. Ja. Zal die wel? Zal die niet? Laat maar zien, Jan. Ja. 10. Ja, ongelooflijk. Ja, hoe kijk je daarop terug? Want je kon opeens allerlei andere dingen van jezelf laten zien. Ja. Dat je nog meer met dat lichaam kon dan en dat was dus, ja, dat was dus heel spannend. Waar ik ook wel best wel over getwijfeld heb. Van, moet ik dat doen? Ik was toen in Turijn, Olympische Spelen. Mijn laatste Olympische Spelen. En daarna zou ik gaan stoppen met topsport. En toen kwam dus RTL voorbij met dit programma. En ik had wel natuurlijk de beste coach, Marcus van Teilingen. Die mij eigenlijk als een danseres kon neerzetten. Dus dat heb ik ook wel een beetje aan hem te danken. Want je zei net inderdaad in de perskaart, hè, dat ik dit zou doen, dat had ik nooit verwacht. Toen zei je Dancing with the Stars. Ja. Wat weerhield je ervan? Nou ja, het is natuurlijk een programma waar wat heel veel tijd kost. Dus daar moet je goed over nadenken. Maar je had opeens hartstikke veel tijd. Ik had heel veel tijd, dus ja, dat was wel ook een reden van... ja, het is ook een lekkere manier om af te trainen. Wat is er nou leuker om dansend het nieuwe leven het nieuwe leven in te gaan? Ja. En, nou ja, dus ik ben in het diepe gesprongen en ja. Ik dacht van ja. Maar was je bang dat het iets met je imago zou doen? Ja, daar was ik wel, weet ik nog wel, was ik wel een beetje goed aan het overwegen. Hoe ga ik die keuze maken? Inderdaad, en dan komen dit soort dingen wel voorbij van maar ja, ik heb het wel gedaan. Ja. En het heeft je heel veel gebracht ook, denk ik. Ja, ja. Nou ja, en ook dus wel een stuk van mezelf leren kennen. Een stuk presentatie. Ik had natuurlijk altijd dat snelle pak aan met die cap en mijn bril. En zo laag mogelijk in die positie. Met enorme grote schaatsbillen en benen. Moest ik nu ineens helemaal als een of andere danseres op hakken. En ook wel hele korte jurken moest ik over die dansvloer zwieren. Dus dat was doodeng. Ja, nou ja, en je hebt gewonnen. Hè? Ja. Ik bedoel, dat was fantastisch. Echt dankzij ook Marcus, hoor. En jullie kregen daarna met z'n tweeën allerlei verzoeken voor bedrijfsfeesten en openingen. Er kwam een heel leven achteraan. Ja. Wij gingen als artiesten door echt een jaar lang door heel Nederland. Ja, dat was zo leuk. Bij wat voor soort gelegenheden kwam je dan? Nou ja, de opening van een of andere meubelboulevard. En op gewoon hele op leuke feesten van bedrijven, bedrijfsfeesten. Ik mocht, was hartstikke leuk, mocht ik bij de team presentatie van schaatsploeg TVM mocht ik toen Sven Kramer en Irene Wüst, dat team mocht ik openen, dus dat was allemaal hartstikke leuk. Fantastisch. De Media Week Awards Radio. Ja, een blik op de radioweek, want via opvallende radiomomenten en natuurlijk de bloopers ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Wat gebeurde er deze week in Radioland? Nou, ik pik er even uit dat de NPO Radio 2 deze week weer in het teken stond van hun jaarlijkse KWF Collecteweek. De DJ's van de zender reisden Nederland rond om te collecteren. En ja, er kwamen natuurlijk verhalen voorbij rond kanker en kankeronderzoek. En er werd muziek gedraaid, plaatjes werden er aangevraagd voor geld natuurlijk. Nou, veel emoties kwamen daarbij kijken. En aan het eind van de week krijgt de DJ Jan-Willem Roodbeen het even te kwaad bij weer een verhaal over kanker. And I will try to fix you. Oh god, het ging in één keer naar binnen deze. Waarom raakt het je zo? Ja, van Nora 17. Hoi Haaks, en ik hoop dat het je heel veel kracht geeft. Want dat is de bedoeling ook van deze week. Voor iedereen die bij dit nummer ook iemand in gedachten had. Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Barbara, jij bent de ambassadeur van een ander goed doel, hè? De Hartstichting. Ja. Ga je dan ook met de collectebus rond? Nee hoor, nee. Voor de Hartstichting doe ik de Elfstrandentocht altijd. Dat doe ik al een aantal jaren. Waarbij we dus geld inzamelen. En dan gaan we over de stranden, onze stranden, gaan we over de 11 stranden van Nederland lopen. En met allemaal mensen. Superleuk evenement trouwens. Maar ja, Hartstichting, maar ook Spieren voor Spieren zet ik me voor in. Dus ja. Dan de radiobloopers. In Villa VDB was deze week Rinus Gerritsen van de Golden Earring te gast. Maar de invalpresentator van dienst zat in haar hoofd meer bij een andere Golden Oldie Band van deze week in het nieuws. Soms laat ik me wel eens verrassen dat ik denk van, hey, nou, dat is toch eigenlijk wel lekker dit of zo. Ja. Want als je dit nu gaat doen, hè, in het theater... Ik bedoel, jij bent de enige dus van de Rolling Stones. Nee, van de, ja, dat is ook wel een heel groot compliment wat je nu geeft. Nee, hoor, wat een geest. Vind je het moeilijk om te horen? Ja, nou ja, het zit het suf. Ja, kan gebeuren. Maar de nieuwslezer die jij aankondigde in datzelfde programma... zat er ook niet echt lekker in. Het NOS Journaal met Siet van der Linden. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Wat was hij nou aan de hand, Margreet? Ja, dat is een heel verhaal. Maar volgens mij kwam het erop neer dat hij zijn adem ook kwijt was. Hij had zich gehaast, dat hij een schuif opengedaan. Het is een heel verhaal rond, maar uiteindelijk nee, maar goed, de reclame werd ingestart en daarna heeft hij het alsnog opnieuw gedaan. Zeker. Dat ging perfect. Dan Mattie Valk van Q-Music. Je hoort dat hij een zeer ervaren DJ is die nooit moeite heeft met het uitspreken van ingewikkelde artiestennamen. Qmusic.nl of de Q-Music app, daar kun je zelf ook stemmen. Dreama, Rehab, Hey, binnenkort moet jij dit zelf doen. Misschien even uitleggen wie hier zo lachte. Dat was sidekick Tom de Graaf, die deze week bekend maakte samen met een andere sidekick, Joe Stam, over te stappen naar 3FM, waar ze dus een eigen programma moeten gaan maken. Vandaar Matties opmerking. Op RTV Noord leest Tanja Tuinstra het nieuws over een bedrijf dat failliet is, maar zelf heeft Tanja het ook niet makkelijk. Omdat er geen serieuze overnamekandidaat is, en toen verdween de tekst op mijn beeld. Dus alles verdwijnt. En nu? Excuus. Ja, hij vaart niet meer. Hij vaart niet meer. Nou, je niet verklaard vandaag. En dat is sowieso al balen, maar dit is ook balen. En vorige week hoorden we in dit blooperoverzicht een studiogast bij BNN Nieuwsradio die uit het niets begon te vertellen over haar ex. Nou, deze week ook een onverwacht moment. Dit keer bij Met het oog op morgen. Mieke van der Wij praatte daarin met een Google-expert. Maar opeens neemt het gesprek een hele aparte wending. Met YouTube hadden ze toch een zogenaamd sociaal medium, zoals het onterecht heet. Oké, daar kunnen we nu verder niet op ingaan. Nee, we hebben geen tijd meer voor. Ik heb nog 1 minuut 48. U hebt het boek geschreven. Zullen we liedjes zingen? Vaarwel. Nou, hoe gaat het verder? Vaarwel. Vaarwel. Vaarwel. Wel. Maar toen hadden we nog 1 minuut. Briljante tekst. Ik verwacht van jou ook een liedje zo meteen, Barbara. En dan, het radiomoment van de week. Iets heel anders. Ik waarschuw jullie vast. Dit fragment gaat echt door merg en been. Het intense verdriet dat je nu gaat horen is van NPO Radio 2 DJ Paul Rabbering. Het radiomoment van de week. Ik ben er wel, maar eigenlijk zit ik met mijn hart en mijn hoofd thuis. Vlak voor de zomervakantie is mijn vrouw Dionne veel te vroeg bevallen van onze zoon. Benja. Hij heeft geen kans gehad. Het leven is hem niet gegund. We zijn intens verdrietig en we weten niet wat ons gezin overkomt. Benja was zo ontzettend welkom bij ons. We hadden hem zoveel liefde willen geven op deze wereld. In gedachten heb ik Benja al zo vaak geknuffeld, vastgehouden, maar het mag er allemaal niet van komen. Het voelt heel dubbel om hier te zijn vandaag. Want ergens zeg ik, ik kan weer werken. Maar ik moet zeggen, ik weet eigenlijk helemaal niet of het wel gaat de komende 2 uur. De pijn is niet normaal groot. Komt er ooit nog wel een moment waarop het leven weer normaal voelt? Ja, weet ik niet. Ik wil zeggen dat ik ontzettend trots ben op mijn lieve vrouw Dionne. Wat zij heeft moeten doen is onmenselijk en zo zwaar. Lieverd, ik hou ontzettend veel van je. Ik wil hier staan en ik wil een plaat voor jou draaien, Benja. Lieve jongen, ik hou al zoveel van je. En je blijft altijd in ons hart. Ontzettend dapper van Paul. En ook namens ons denk ik heel veel sterkte daarmee. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Barbara de Loor. Afscheid van jou nemen. We gaan morgen weer kijken naar je. Ja, oh ja. Ja, en je kan zelf weer meedoen. En ik ga ook even meedoen, ja hoor. Ja. Leuk. En we zien je bij de Max Kerstborrel TZT. Nou, gezellig. Barbara de Loor. Elke werkdag bij Max dus. 9:15 NPO 1 en 9:15 NPO 2. En alles terug te luisteren online en te kijken, uiteraard. Straks de collega's van Langs de Lijn, Henry en Hugo. Fijne zondag. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Ruim 200.000 mensen worden jaarlijks slachtoffer van stalking. Hoe kan iemand zoiets doen? Dat kan niet. Je verstand wil er gewoon niet aan dat iemand je zoiets aandoet. De politie kan slachtoffers niet altijd helpen. Er zijn voorbeelden waar de patronen van stalking niet herkend zijn, waar ernstige dingen zijn gebeurd. Soms is er een uitweg, de hulp van een privédetective. Ze hebben een trekker geplaatst, dus ze hebben daarmee zijn gangen na kunnen gaan. Maar een privédetective kan zich ook juist tegen het slachtoffer keren. Hij heeft mij de foto's uiteindelijk doorgestuurd. Dat ik achtervolgd ben. Hulp bij stalking. Hoe ver mogen privédetectives gaan? Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer.